वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समायुक्तं बिंदावनं मनोहर वांछाकल्पतरुवश्च कृपा सिंधुवश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावई तुलसीदेवी पियावई केशवश्च कृष्णभक्ति पदे देवी सत्वत्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरी पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमदाख जगोद्वरण धैयम सदा परिभवग्नमविष्टदोहम तेथास्पदं शिव विरंचनुतम शरण्यं भीतातिहं पनुतपाल भवाद्दीपूतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम स्तक्ता दुस्तज्ज सुरेप्सी त्वरज्जलक्ष्मीं धर्मीष्टार्ज वचसा जदगाहादिरण्यं मायामेघदैत्यप्सितं वधावदो वंदे महापुरुषते चरणारविंदम यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजितकमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरसागर सारमूर्ति चाराधिका मयि कदा कृपा करोति। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। अजानुलंबित भुजो कनकावदतो संकेतनैकपितरो कमलायताक्ष विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवाम भागं नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं बागीसजस्वदने लक्ष्मीर्जस्य च बक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। वंशी विभूषित करात नवनी रदावा पीतांबरादर नबिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदनावाद कृष्णात् परम किमपि तत्तमं न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्तमं न जाने। वंशी विभूषित कराद नवनी रदावा पीतांबरादर नबिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदनावाद कृष्णात् परम किमपि तत्तमं न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्तमं न जाने। सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताए, जितना सारे अगासुर बकासुर वत्सासुर सब है, ये लोग पहले हम लोग सब कृष्णों का पक्ष का लोक है, हम लोग सब कृष्णों का पक्ष का लोक है ऐसा करके परिचय दिया था। जितना सारे असुर है अगासुर बकासुर वत्सासुर ये सब जो है अपना परिचय दिया कि हम कृष्णों का ही आदमी हैं। बाद में देखा गया ये लोग कृष्णों का आदमी नहीं है, कृष्णों को विरोध करने वाला, कृष्णों के विरोध करने वाला है, कृष्णों को मारना चाहता है, ये प्रमाणित हुआ। अपराकित परात्पर अखिलेश्वर जो तत्व है अद्वय ज्ञान तत्व, ये अद्वय ज्ञान तत्व को किसी भी हालत किसी भी तरीका से मारना संभव नहीं है। लेकिन असुर लोग ये जानते नहीं, असुर लोग हर वक्त चेष्टा करते हैं कि अद्वय ज्ञान तत्व को मार डालो, ख़त्म कर दो। इसको ख़त्म करने से हमारा जो राज है वो ठीक चलेगा। भगवत तत्व रहे तो ठीक नहीं है, क्यों रहे? ऐसा करके जितना सारे असुर लोग हैं वो परिचय देता है कि हम कृष्ण का पक्ष का आदमी हैं। ऐसे ही सद्गुरु का सामने बहुत सारे असुर भी आ जाते, राक्षस असुर, ये लोग परिचय देते हैं कि हम गुरु सेवक हैं। बाद में प्रमाण होता है गुरु सेवक नहीं है, गुरु को विरोध करने वाला मारने वाला तत्व है। गुरु रहते हुए दीक्षा दे दे, गुरु रहते हुए सबको, ये राक्षस, ये सब जो तत्व है, ये समाज जो है, समाज का आम आदमी कुछ समझे नहीं, बिल्कुल इतना बोका है। ब्रजमंडल से भगवान श्री कृष्ण को ले जाने के लिए प्रोक्कुर जी महाराज आए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी पाद दो किताब को रचना किए थे, रचना करने का प्रयास प्रचेष्टा कर रहे थे, एक है ललित माधव एक है विदग्ध माधव, इस समय श्री चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम धाम नीलाचल में रूप गोस्वामी को कुछ उपदेश दिए, देखो कृष्ण को ब्रज की बाहर मत करना, ऐसा बोला, कृष्ण को ब्रज की बाहर मत करना। अरे रूप गोस्वामी चिंता करते रहे, कैसा बात है, जैसे सत्यभामा आदेश किए, सत्यभामा पूर बोल के गांव पूरी नीलाचल क्षेत्र आते समय रात को सोए एक सुंदर रमणी आके सपने में बताए, सुनो, हमारा अलग से करो नाटक, एक साथ मत करो। तो रूप गोस्वामी सोचो कौन है, सत्यभामा है, समझ गए। सत्यभामा जी बोले अलग से करो, ब्रज का हमारा अलग करो, इसका अलग करो। और श्री श्रीमान महाप्रभु भी ये बताए, तो उसके पास ये सिद्धांत हुआ। जीव गोस्वामी बात भी सिद्धांत को लिखे हैं, नंदनंदन जो भगवान श्री कृष्ण स्वृंदावनम परित्यज्य कदापि न गच्छति। वृंदावन छोड़ के नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण यशोदा नंदन वृंदावन का बाहर नहीं जाते। तो फिर महाराज ये दो को क्रूर लेके लेने के लिए आए हैं, बोला हाँ लेने आए हैं, ओकुर लेने के लिए आए हैं, मथुरा को गए हैं ठाकुर जी। उसके बाद उधर का काम समाप्त करके फिर द्वारका को गए, ये सब लीला है। और नंदनंदन श्री कृष्ण जो है छुपके हुए, ये सब सिद्धांत तो आएगा उद्धव संवाद में। जो विरह यंत्रणा है मिलन विप्रलम्ब जो है, विप्रलम्ब भाव जो है, ये पुष्टि करने के लिए ठाकुर जी के ये विलास है, ये गुप्त रहस्य है। जो भी है इधर सिद्धांत तो है, जो अक्रूरी जी महाराज जो है ये जोदुवंशी का ही है, और जोदुवंश का ही है, फिर भी जोदुवंश में जितना सारे है कंस का अत्याचार के मारे सब बाहर भागे। बोले ये बदमाश असुर है, इसका जो भाव है ठीक नहीं, सब बाहर चले गए। ये अक्रूर जी है, अक्रूर जी बड़ा चालू है, बुद्धिमान, सोचे कि कब, आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, जल्दी ही हमारा ठाकुर जी का कृपा हो जाए और हम मथुरा छोड़ के बिल्कुल ना जाए, कि मथुरा मंडल छोड़ के हम जाएंगे नहीं, देरी रह गया बस। और तो कंसों का साथ ऐसा भाव बना के रखे, संबंध बना के रखे, तो कंसों सोचे कि अपना आदमी है, इससे जो कुछ भी करवाए वो करेगा। लेकिन अंतर का भाव अक्रूर जी का बड़ा गंभीर है। अक्रूर जी कृष्ण बलराम जी भगवान का चरण में बड़ा भारी आस्था रखने वाला, बड़ा भक्ति है, भक्तिमान पुरुष है। और अक्रूर जी महाराज इच्छा करके रह गए कि कुछ सेवा का भाव मिलेगा, कुछ सेवा का सुविधा मिले, और छोड़ के जाने से तो कुछ होगा नहीं। कंसों का साथ ऐसा विचार बना के रखे हैं, तो कंस सोचते हैं कि ये बड़ा बुद्धिमान है, इससे बड़ा काम लिया जाए, ये राजनीति है। तो सोचे कि अक्रूर को ही भेजा जाए, किसको हम वृंदावन में भेजें। पहले कृष्णों को मारने के लिए जितना सारे प्रयास प्रचेष्टा है सारे खत्म हो गया, कुछ नहीं हो पाया। इतना दिन से इतना प्रयास प्रचेष्टा चल रहा है लेकिन कुछ भी कर नहीं पाया। कंस थोड़ा निराश हो गए, बोले अब तो छोड़ो, अब अपना आँखों के सामने कृष्ण का वध करके हम रखेंगे, कृष्ण का वध जो हो वो सामने होगा हमारा, ये ठीक है। हाँ तो ऐसा विचार करके बोला कि धनुर्यज्ञ बोल के एक यज्ञ का आयोजन किए, ये धनुर्यज्ञों का आयोजन किए, बड़ा भारी धनु सप्त, ये जो ताल गाछ का माफिक सप्त ताल ऐसा है, इतना बड़ा वो धनुर्यज्ञों का आयोजन करे, ऐसे व्यवस्था करके। इस धनुर्यज्ञों में बहुत सारे व्यवस्था रहेगा, गवैया आए गान करे, नाचने वाले सब आए, सब अपना कला कुशल दिखाए, कुश्ती वाले जो है वो भी आए, अपना कला कुशली जो है सब राजा का सामने प्रदर्शन करे, ऐसा व्यवस्था रखा गया। चारों ओर निमंत्रण का व्यवस्था हुआ, और ब्रजभूमि में निमंत्रण करने के लिए एकमात्र अक्रूर को ही चुना। बोले अक्रूर अगर जाए तो इसमें नंद महाराज का कोई उल्टा बुद्धि नहीं आएगा, क्योंकि अक्रूर उसका उन लोगों का ये जोदुवंशी का है ना, इससे बड़ा संबंध बड़ा अच्छा है, अक्रूर जाए तो ठीक है। ऐसे दोबिकी वसुदेव ये सब तो सब, ये सब खानदान का है सब। तो ऐसे सोच के अक्रूर जी महाराज की अक्रूर जी महाराज को भेजे हैं। अक्रूर महाराज सब सुबह कहे, सुबह में चर्चा किया थोड़ा बहुत। अक्रूर महाराज रथ उसी रथमास्था यो प्रजोजो नंद गोकुलम, नंद गोकुल में जाने के लिए तैयार हुआ, रथ में बैठ के और जा रहे हैं। नंद गोकुल मतलब नंदगांव। और भक्तिम परमम वज भक्तिम पराम उपगतो एवं एतत् अचिंतयत बल जे गच्छन पथी, रास्ता में जाते जाते महाभागा भगवती अम्बुज क्षणे भक्तिम पराम उपगतो हैं एवं एतत् अचिंतयत। जाते जाते ठाकुर जी का चिंतन करते करते ऐसे तो पूरा रात उत्कंठा हुआ कि काल सुबह जाए वो परात्पर अखिलेश्वर, उसका साथ कैसा मेरा दर्शन होए, उसका भाव कैसा होगा, मेरा भी हालत कैसा हुआ, कृपा करेंगे कि नहीं, और ऐसा करके बहुत सारे चिंता हृदय में उत्थित हो रहा है। ऐसा करके अब अपना जो भाग्य है सौभाग्य है इसका प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अरे हम कैसा प्रशंस, हमने कैसा तप किया व्रत किया, ऐसा तो कुछ किया नहीं, लेकिन ऐसा सौभाग्य कहाँ से हुआ कि साक्षात कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाए। किम मया चरितम भद्रम किंग तप्तम परमम तपहा किंग वा अथापि अर्हते दत्यम तद्राक्षामि अद्य केशवम, केशव को दर्शन करे ऐसा सौभाग्य कहाँ से हुआ। और मामंग बलझेन ऐसा करते करते पूरा रास्ता चिंता करते रहे और सोचे आज ये जो कंस है, कंस मेरा गुरु का काम किया, जैसे बत्म पोता शक गुरु जैसे हैं, जैसे हम बताया था वो बिल्ल मंगल ठाकुर जो चिंता मुनि वेश्या को चिंता मुनिर जयती सोम गिरिर गुरुर में इतना करके स्तप की। बिल्ल मंगल ठाकुर बोल रहे थे देखो आज अगर चिंता मुनि ऐसा का फटकार ना देता तो हमारा मंगल का परम मंगल का रास्ता खुलता नहीं, तो ये ऐसा ही है करके जा रहा है। जाते जाते जब ये हम तो संक्षेप में कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे चीज़ बाकी है। इधर आते आते नंद गोकुल में जब पहुँचे, हाँ उस समय क्या है, उस समय रास्ते में जो कृष्ण बलराम का चरण चिन्ह कृष्ण का देखे तो छलांग लगा के उतारे और लुटफुट हुआ चरण धूले में। ऐसा करके बड़ा सुंदर अपना जो भाव है मन का बड़ा, ऐसा करके जो है आप पहुँचे नंद गोकुल में। उस समय धीरे जा रहा था धीरे धीरे, और सुखदेव गोस्वामी जो इधर कह रहे हैं कि देखो ऐसा पहुँचने के बाद क्या हुआ, भले उसके बाद कृष्ण बलराम का साथ देखा हुआ, हाथ पकड़ के बहुत प्रीति किया, प्रीति करके जो है उसको ले आया ऊपर हैं। एक श्याम सुंदर सेत बजे उतना सुंदर वर्ण है, और श्याम वर्ण है एक सेत वर्ण बलराम जी महाराज। ऐसा करके इतना सुंदर रूप देखे तो पागल हो गया। धीरे धीरे ले आए घर को, और इसके बाद जो है स्नेह बिल्लाल जो क्रूर अति द्रुत रथ से अवतीर्ण होके रामकृष्ण चरण प्रांत में दंडवत पतित हुए, और भगवत दर्शन लादो बाष्पो पर्याकुले क्षण पुलक पुलकितांग उत्कंठात साक्षाने नासकनत निप। ये जो है हे राजन, भगवत दर्शन के द्वारा इतना आप्लुत हो गया हृदय, गदगद हो गए कि कुछ वचन सहसा अपना जवान से नहीं निकला, लोचन आंसू पूर्ण हो गए, ऐसा उत्कुंठ होगा। हम अक्रूर है ये बात को बोलने के लिए भी असमर्थ हो गए, क्योंकि ये जो अक्रूर जी महाराज है, अक्रूर जी महाराज का साथ जन्म से ही कृष्ण बलराम का कोई दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि पहले से ही तो कृष्ण बलराम उधर जन्म के साथ साथ इधर लाया गया और उक्री जी भगवान इधर है। हो सके कि नाम फाम सुने होंगे लेकिन दर्शन साक्षात हुआ नहीं। इससे उक्रू जी महाराज जो परिचय दे, मेरा नाम उक्रूर है, हम आया है आपका चरण में दंडवत, ये बात बोलने का भी समर्थ नहीं है। ऐसा गदगद हो गया हृदय। उसके बाद हाँ आलिंगन किया कृष्ण बलराम जी प्रेम से। और उसके बाद हैं आपका हस्त जो है पकड़ के उक्रूर को अपना घर का अंदर लेके गया, गृह मध्यनंदो भवन में उधर जाके उसके बाद कुशल प्रश्न आदि, जैसे रिश्तेदार मिले तो किसी का साथ कैसे हो, कैसे आना पड़ा, ये सब प्रश्न सब हुआ बहुत सारे कुशल। मथुरा का हालत कैसा है, आजकल कैसा चल रहा है, सब कुछ। इसके बाद पाद प्रक्षालन मधुपर्क के द्वारा उसका सम्मान की और अतिथि को बाद में क्या अतिथि को गाभी निवेदन करके दिया। वो शांत शांत अतिथि, क्लांत अतिथि जो है विश्राम की व्यवस्था की। हाँ पाद संगमान बोलचे हाँ। तो इसके बाद जो है अन्न आदि भोजन करने के बाद अभी बैठे। उसके बाद जो नंद महाराज का सामने बैठे हुए हैं क्रूर जी, और नंद महाराज बोले हैं कि देखो, नंद महाराज बोले कि क्रूर जी को कैसे हो ये प्रश्न करना हमारा उचित ही नहीं, क्योंकि जहाँ कंस राजा है वहाँ लोग कैसा रख सक कैसे रह सके। ये मेरा प्रश्न जो है यही उमुलुक है, कैसे हो इधर सब कैसे है, क्योंकि कंस क्रूर कंस जीवित रहने से जब तक जीवित रहे और किसी का कोई मंगल नहीं होने का कोई संभावना है नहीं, ऐसा दुरात्ता है कंसो, और क्या करे। उसका बाद प्रश्न करते करते अब किस लिए आए हो, आने का कारण क्या है, ये सब जो है ये प्रश्न हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी अभी बोल रहे हैं, सुखदेव परीक्षित महाराज जो कह रहे हैं कि सुखोपविष्टो पर्यांके राम कृष्णो उरुमानिता लेभे मनोरथानो सर्वानो पति जानो सौचकार हैं। भले बड़ा विश्राम फिस्सा होने के बाद बड़ा आनंद के द्वारा उसको बैठाया, उसके बाद कृष्ण राम के द्वारा बड़ा सम्मानित हुए। और अक्रूर का जो मन की अक्रूर का जो मनोरथ है, रास्ते में आते हुए जितना सारे संकल्प विकल्प उत्थित हो रहा था, कैसा होगा, हमको प्यार करे ठाकुर जी कृपा करे ना, बड़े अभी सब ये लेभे मनोरथान सर्वान पोथी जानो सौचकार। रास्ते में आते हुए जितना सारे मन का अंदर में जितना सारे वासना पैदा हुआ था, हमारा साथ देखा हो, प्रीति करे कि ना करे, आलिंगन करे, सब मन वासना लेभे मनोरथान सर्वानो पोथी जानो सौचकार। रास्ते में आते हुए जितना जितना भावना किए हैं, अंतर्यामी भगवान सर्वांता जो है भगवान, सारे उसका ख्वाहिश जो है मन का भावना जो है पूर्ति कर दी है पूरा आनंद के साथ। किम अलभ्यम भगवती प्रसन्ने सिनिकेतने तथापि तत्परा राजन न ही वंचन्ति किंचनो। भले हे राजन, परीक्षित महाराज जो कह रहे हैं सुखदेव, ये भगवान श्रीनिवास, श्रीनिवास माने श्री निवास अर्थात भगवान श्री कृष्ण का कह रहे हैं, जो प्रसन्न होने से क्या कुछ अवशेष रह जाता, सब तो पूर्ति हो जाता, तथापि भगवत परायण जनगण ठाकुर जी का साथ पास कभी भी कुछ मांगते नहीं हैं। सुखदेव गोस्वामी जी का ये बात ध्यान में रखना, अगर गुरु वैष्णव भगवान ये अगर प्रसन्न हो जाए, जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं कि हमारा अधूरा रह जाए, सारी पूर्ति हो जाए हैं। ऐसे हमारा शास्त्रों में भी है, गुरु वैष्णव भगवान तीने शरण है विघ्न विनाशन अनायस है निजो वांछित पूर्ण, ऐसा तो है ही है। किमलाभ्यम भगवती प्रसन्ने सिनिकेतने तथापि तत्परा राजन न ही वंचन्त किंचन। तथापि जो वैष्णव लोग है कभी ठाकुर जी से बोलता नहीं, हमको ये दे दो ये दे, हाँ आ गया ठीक है, युक्त वैराग्य के द्वारा थोड़ा ले लिया, लेकिन भोग का जो वासना है हृदय में कदापि स्थान नहीं देते, ये उचित नहीं। ऐसा करके धीरे धीरे जो बोलना शुरू कर दिया जे भगवान कृष्णचंद्र अभी ये पूछ रहे हैं कि देखो तातो सम्यागत कचित स्वागतम भद्रमस्तु व ओपि सजाति बंधुनाम बंधुनाम अनमीवम अनवी अनमीवम अनामयम। आ सबका कुशल मंगल है कि नहीं ऐसा पूछ रहे हैं, आपका मंगल हो जाए कुशल हो जाए। और उसका बात बोलते किन्नु बल्जे किन्नु न कुशलम पृछे एधमाने कुला मये कंग से मातुला मातुला नाम निहंग हैं स्वानम नस्तत प्रजा सुच। बोले ये जो हमारा खानदान का अमंगल जो बीमारी जो है वो बढ़ते गए, क्योंकि जहाँ तक कंसु है, कंसु तो मातुल बन के बैठे हैं, ऐसे तो मातुल बन के बैठे हैं, मामा मामा लगता है ऐसा बन के बैठे हैं। और क्या है कि जो व्यक्ति जो है नाम के तो कहने का मातुल है, ये वास्तविक हमारा खानदान का एक पॉइजन है, कुलांगा और ये ठीक है पॉइजन है कंटक, ये हमारा सारे ज्ञाति गोष्ठी जितना सारे है रिश्तेदारी सबका अमंगल ये जब तक रहे। हाँ आपका मंगल का विषय में क्या प्रश्न करे, क्योंकि जानते तो हैं, हम तो जानते हैं कंस है, अब क्या करे। ऐसा करके प्रश्न किए और उसके बाद बोलने के बाद सुखदेव गोस्वामी अभी कह रहे हैं कि पृष्ठो भगवता सर्वम वर्णया मास माधव बैरान बंधम ज्योदसु वसुदेव वधद्यमम। और वसुदेव को कितना कष्ट दिए, वसुदेव का वधद्यम हुई तो वसुदेव को मारने के लिए प्रयास किया, देवकी तो पहले ही कितना कष्ट दिया। अब किस लिए आए हैं इस बारे में कह रहे हैं कि देखो ये जो अक्रूर है, ये जो अक्रूर जी महाराज कह रहे हैं कि कंस हमको भेजे हैं, ध्यान से सुनना बात क्या है। ये जाना है उधर क्योंकि उधर एक बड़ा भारी योगों का आयोजन किए, कंस का आदेश है और निमंत्रण है, आप लोग चलोगे सब, जितना सारे आपका ब्रजवासी हैं सब जाना है उधर, कंस न्योता दिए हैं और वहाँ जाके धनुर्युग होगा, वहाँ बड़ा भारी कला कुशल होगा आनंद, वहाँ आप लोगों को निमंत्रण किया जाना पड़े। तो इसके बाद जो है नंद महाराज बातों में आ गया, नंद महाराज सोचे कि कृष्ण बलराम जाए दर्शन के लिए, कृष्ण बलराम को भी लेके गया, लेके जाने का प्रयत्न कर रहे, लेकिन यशोदा मैया सुनने से ही एकदम मूर्छित हो गई। बोले कृष्ण बलराम कहाँ जाए, बिल्कुल नहीं। बोले देखो राजा का आदेश है और अगर ना जाए तो उल्टा समझे, तो इसलिए जाना ही ठीक है। यत संदेशो यदर्थम बा दूतः संप्रेषितो स्वयं यदुक्तम नारदेनास्य सजन्मनानकदुन्दुभे अनकदुन्दुभि। अर्थात वो जो वसुदेव देवी की का समय में, वसुदेव देवी की जब शादी हुआ उसका बाद जो आकाशवाणी भय, ये सब विषय जो है ये सब विषय शरण करा दिया थे कि आप और हम दूध बन के आए हैं और वसुदेव से कृष्ण का जन्म वृत्तांत तो नारद कत्तिक उक्त हुआ उस जन, इसीलिए ये सब जो बातें हैं वो क्रूर कृष्ण को बोल के सुनाया थोड़ा धीरे से, जो आप कृष्ण तो अंत सभी जानते हैं फिर भी सुनाया। इसके बाद वो निमंत्रण के द्वारा जो है आप जाओगे और सब मना के आ जाएगी, यशोदा मैया को बोले तो कोई चिंता नहीं, उस सब मना के आ जाएंगे, बस कुछ रहना नहीं है उधर, बस उस सब देखेंगे बस उसके बाद आ जाएंगे। इसके बाद नंदो महाराज जो है नंदो ब्रजराज है, सारे वृंदावन में ब्रजवासी को आदेश किए गोपानो समाधिशत सो ओपी गृह्यताम सर्वगुरसः उपाय नानी गृहिध्यम है गृहिध्यम संग भजन जुजान्तम सकटानी चा सब जो गो बोलगारी है उसको लगाओ उसमें जितना सारे गो रस है माखन घी है सब राजा को उपहार देने के लिए सब ले लो सब जल्दी करो हैं जस्याम सो काल जाएंगे हैं मधुपुरीम दस्यामो नृपति रसानो ये सब जितना सारे गो रस है दूध आदि सब ने राजा को देखे द्रक्षामो सुमहत पर्वो यान्ति हैं जनो पदा किलहा ये जो शहर में गोकुल मथुरा ये मथुरा जो मथुरा शहर में जो राजधानी इसमें जितना सारे हैं सब ये सब हम दर्शन करेंगे एवं अघोषयत हैं खत्या नंद गोप हो स्वगोकुले ऐसा करके क्या कि मैंने ये नंद महाराज ने ये मथुरा जाने का विषय पूरा खुल्ला खुल्ला ऐलान कर दिया घोषणा कर दिया जब हम काल सब जाएंगे सब तैयारी हो जाओ गोपहा गोपहा स्ता तदुपश्रुत्यो बभूर व्यथिता वृषम हैं राम कृष्णो पुरीम नेतुम अक्रूरम ब्रजमागतम ऐसा खबर जो है चारों ओर फैल गया कि जे ये गोपीगण राम कृष्ण को जे कृष्ण का जीव जो ये जो कृष्ण ही को जीवन गोपी जो सब जो है राम कृष्ण को मथुरा में लेने के लिए अक्रूर आया है कथा ऐसा कथा सुन के इतना व्यथित भाई जो मत पूछो गोप हो गोपी सब जो है जिसका जीवन जिंदगी कृष्ण है कृष्ण छोड़ के वो सोच ही नहीं थकता एक पलक झपक कृष्ण छोड़ के रहना संभव नहीं है ऐसा जो स्थिति है इस अवस्था में अभी जब खबर आए कि अक्रूर जी महाराज आए हैं और राम कृष्ण पुरीम नेतुम अक्रूरम ब्रजमागतम ब्रज में आए हैं ऐसा सुनते ही पागल हो गया सब एकदम हैं काश्चित तत्कृतो हृत्वापो सासो म्लान मुखश्रियः संसद दुकुल वलयो केश ग्रंथश्च काश्चन सारे केश गुंथी जो है खुल गया और बेहोश हो गया ऐसा हालत है बोले ये कैसे हो सकता हमारा ब्रज की जो जीवन है ब्रज का जो ब्रज की जो जीवन है उसको कैसे जाने दे कैसे नहीं जा क्या जाने नहीं देंगे क्या नंद महाराज का दिमाग खराब हो गया हैं नंद महाराज ये सोचा नहीं है वो कैसे जाने दे क्या जसोदा मैया क्या कर रही है ए ऐसा उचित है उसको जाने दे हो ही नहीं सकता ऐसा कह के गोपी सब जो है आपस में बड़ा रोना धोना शुरू कर दिया हम तो मर जाएंगे ऐसा करके अहो विधात स्तवन कश्चित दया संयोज्य मैत्रा प्रणय न देही नहा भले विधाता का कोई बुद्धि नहीं है ब्रह्मा जी जो है अहो विधाता स्तवो न कश्चित दया संयोज्य मैत्रा प्रणय न देही नहा तांगश्चा कृतार्थान हैं बिजुंग बिजुंगक्षम पार्थक्यम विकृतम ते अर्भकचेष्टितम तथा यथा जैसे बच्चा लोग करते हैं ऐसा करते हैं तो हमारा साथ इतना प्राण प्रियतम जो है श्याम सुंदर का हमारा संबंध बन गया और हमारा दिल में तृप्ति भी नहीं है अभी तो हैं हम लोग जो है जो कृष्ण दर्शन के बाद तो कितार तो हुए हैं लेकिन अभी तृप्त तो नहीं है ऐसा अवस्था में कैसे अलग कर दे संबंध जुदा कर दे कैसे ये सब जो है बुद्धि ठीक नहीं है ब्रह्मा का विकार बुद्धि है बुद्धि बिल्कुल नहीं है हम लोग कैसे सहन करें ये सब बोल के क्या कि जब अक्रूर का रथ एकदम तैयारी है उस समय कृष्ण बलराम जो है रथ में रथ को आरूढ़ होके बैठे हुए हैं उस समय सारे आंदोलन शुरू हुआ इतना बड़ा आंदोलन है कि इसका वर्णन कभी नहीं हो सकता ब्रजभूमि में जिस समय कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर आए और जाने का तैयारी हो रहा है उस समय ब्रजभूमि का कैसा अवस्था है ये कोई भाषण के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, संभव नहीं, कोई भाषा है ही नहीं। वो ऐसा है कि सारे गोपी लोग जो है रथ का चाका का सामने आपने सो गया, बोले जाने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, वो जाने नहीं देंगे हम लोग, ऐसा ऐसा करके। तो बाद में कृष्ण क्या करे, कृष्ण का बहुत सारे लीला भी है, उधर जाना भी है, और दोनों किस्म का विषय है। एक तो है विप्रलम्ब आस्वादन, हमारा जो ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि में ये लोगों का प्रीति प्यार कहाँ तक है, ये सब आस्वादन करना कृष्ण का इच्छा है, कृष्ण करने की जो इच्छा है। बाकी जो है जितना सारे जादव कुल वहाँ जो मथुरा में जैसे वसुदेव देवकी जी, वसुदेव देवकी हैं, ये माता पिता तो है ही है, माता पिता हैं ये, अक्रूर जी नारद जी का बात बोला कि जानते हैं ठाकुर जी, सब जानते हैं, जहाँ हमको उधर से ले ऐसा भी तो वही कराया, फिर भी वो बोलते वो क्यों बोला, बोले उसमें थोड़ा प्रीति, उसमें थोड़ा क्या हो, उसका अंदर में रोना आ जाए। कृष्ण बोला मेरा पिता माता कितना दुखी है, जेल खाने में है, ये सब बोल के उसका हृदय को एकदम विगलित कर दिया, ऐसा कृष्ण भगवान को ले जाने के लिए। उसके बाद जो है और बिल्कुल जाने के लिए तैयार जब है, गोपियों ने पूरा तैयार होके एकदम जाने नहीं देखे, इसका नाम अक्रूर है कि क्रूर है, ये अक्रूर है, इसका नाम कौन दिया अक्रूर, ये क्रूर है, निष्ठुर है ये, इसका नाम कौन अक्रूर दिया है, ले जा रहे हमारा प्राण को ले जा रहे, ऐसा करके भरे, ऐसा करके एकदम रोना, मतलब भूमि एकदम पानी पानी हो गया आश्रु से, एकदम जाना नहीं जाए ऐसा अवस्था है, ऐसा वो सहन नहीं होगा, ऐसा सुंदर वर्णन है। इसके बाद कृष्ण क्या करे, धीरे धीरे किसी के द्वारा कृष्ण खबर भेजा गोपियों को मंडली में, जो गोपियों को बोलो कि हम आ जाए, बस थोड़ा वो सब दर्शन करके आ जाए। गोपी बोला नहीं हम विश्वास नहीं करते, आएगा ही नहीं। गोपी ठीक बोला, जो हृदय में भाव है ना, बोले आएगा ना ना आ जाएंगे, बस कुछ नहीं है, बस समाधान करके आ जाएंगे, बस कोई बात नहीं। ऐसा करते करते बहुत समझाया, समझाने का बाद तक क्या करे गोपी, देखे तो चलो ठीक है। तो उसके बाद इधर वर्णन है, यस्यानुराग जस्यानुराग ललित स्मित बल्ग मंत्रो लोलाव लोक परिरंभन रास गोष्ठाम नीतहास मौन क्षणमीव खनदा विना त्वम गोप कथम नु अति तरेम तमो दुरंतम। ये गोपियों का जो कृष्ण विरह ना, ये गोपियों का जो कृष्ण विरह नाम का जो अंधेरा है, शोक है, इसको कैसे उतारा जाए। ये शोक तो शोक बिल्कुल शोक को उपनोदन करना, श्लोक को हटाना संभव नहीं, ऐसा है, क्योंकि ये जो है एक क्षण के लिए पलक झपक, एक आंखें पड़े आँख का जो पलक झपक है, इतना समय तक भी कृष्ण का विरह सहन नहीं कर सकता। वो कृष्ण का जो विरह है, इसको लगता है कि जुग जुग कृष्ण का विरह जो है जुग जुग, और कृष्ण जब मिले तो लगता है कि जैसे रासलीला हुआ था ब्रह्मरात्रि व्यापी, ब्रह्मा जी का जो रात है पूरा ब्रह्मरात्रि काल व्यापी रास होने का बावजूद इन लोगों के हृदय में लगा कि अभी शुरू हुआ, अभी शेष हो गया। प्रेम प्रीति का ऐसा ही रहस्य है, प्रियतम के साथ मिले तो लगता है कि क्षण भर में सब चला गया, आनंद गायब हो गया, और जो थोड़े दिन के लिए दूर गया, थोड़े समय के लिए लगता है पर्वत बहुत जुग जुग हो गया गया है। ऐसा प्रेम का रहस्य है, जो लोग प्रेम का रहस्य जानता है, प्रीति प्यार का रहस्य प्रेम का, वो लोग के हृदय में ये सब जो चीज़ है थोड़ा बहुत अनुभव में आ सकता है, फिर भी पूरा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत स्पर्श हो सकता है। जस्यानुराग ललितो स्मित बल्ग मंत्र लोलावलोक परिरंभन रास गोष्ठाम नीतहास मान खनमिव खनदा विना त्वम गप्प कथम नु अतितरेम तमो दुरंतम। गोपियों का लिए जो ये जो तमो दुरंत तपो तमो कृष्ण चला जा रहा है, कैसे सहन करे? जो पल भर के लिए जो विच्छेद है, क्षण मिबो क्षणदा, बोले क्षण में एक क्षण इसको लगता है जुग जुग, वो कैसे सहन करे? ऐसा करते करते पागल हो गया जब अवस्था, तो ठाकुर जी का इच्छा शक्ति है ना, सबसे बड़ा चीज है कि ठाकुर जी की इच्छा शक्ति। कृष्ण का क्या है? इच्छा शक्ति। बाकी सब बलराम का है, बाकी सब बलराम जी का है, बाकी कृष्ण का इच्छा शक्ति। इच्छा हुआ कि वो जाए, पिता माता का दुख हटाए, यादव वंशियों को लेके थोड़ा लीला करे, कंसों को हैं नाश करे, बहुत सारे लीला है। ऐसा बहाना बना के कृष्ण भगवान जाने का तैयारी है। गोपियों को बताए हाथ जोड़ के, बोलो थोड़ा रुक जा गोपी, आ जाएंगे बस जल्दी। ऐसा करके असंभव है, फिर भी क्या करे, अब उठ के खड़ा हो गए सब और रोना शुरू कर दिया। ऐसा रोना वो देखा नहीं जाए। उसके बाद रोते रोते जब व्याकुल हो गया, तो कृष्ण इशारा किया अक्रूर जी को, इधर रहे तो रथ चलना संभव नहीं, क्यों ये जो इसका ये लोग का जो प्रेम है, हमारा इधर भी हृदय भी ऐसे विगलित होते जा रहा है। ऐसा ना हो कि हम जाना बंद कर दें, ये भी हो सकता है। जैसे देखो चैतन्य महाप्रभु का साथ अपना जो पार्षद है, ये भी तो ब्रजभूमि है ना। नवद्वीप धाम क्या है? नवद्वीप धाम भी ब्रजभूमि है, अभिन्न ब्रजभूमि। नवद्वीप धाम भी अभिन्न ब्रजभूमि है। यहाँ जो शिवा आदि जितना सारे हैं, गदाधर जितना सारे भक्त लोग हैं, सब भक्त लोगों के साथ कृष्ण का जो विरह है, अतः चैतन्य महाप्रभु का विरह जो है, देखा नहीं जाता। इतना गंभीर चीज़ है। बड़े अब चौ महीना मनाने का बाद सारे नवद्वीपवासी अब जाने के लिए तैयारी में हैं, तो चैतन्य महाप्रभु पागल का माफिक रो रहा है, वो लोग भी रो रहा है, एक एक करके आलिंगन करे और रोते रोते पागल। कैसे विरह यंत्रणा है ये ठाकुर जी जानता है, ऐसा भाव जो है। इसके बाद जोर जबरदस्ती क्या करे, जाना ही पड़े, लोग गया और जितना सारे जो नवद्वीपवासी हैं, ये तो इसका बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। देखो विरह यंत्रणा कैसा है, वो चौ महीना मनाने के लिए पुरुषोत्तम जाए चौ महीना, और बाल बच्चा सब लेके अगर नवद्वीप से पूरा नवद्वीप शांतिपुर सर जगह से इकट्ठा होके अगर पूरी जाए, तो पूरी जाने में पैदल जाने में कितना टाइम लग जाए, ये विचार करो। आप जाके दिखाओ, बच्चा बूढ़ा सब लेके अगर डेली 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चले, तो हिसाब लगा लो कितना दिन हुआ, 525-30 के कम से कम 500-600 किलो, नवद्वीप से शांतिपुर से तो 600 किलोमीटर को ऊपर ही होगा हिसाब से, मेरा ही जब तक मेरा ख्याल है। तो ये हिसाब लगा लो कितना समय, रोज एवरेज अगर 25 किलोमीटर चले ज़्यादा से ज़्यादा, तो हिसाब लगा लो कितना दिन, पागल हो जाओगे। इतना टाइम जाने में, एक डेढ़ दो महीना तो जाने में, आने में डेढ़ दो महीना लग जा, हाँ डेढ़ महीना तो सोच लो। उसके बाद उधर चौ महीना रहा, फिर उसके बाद जो आके चार पाँच महीना मुश्किल से गुजारा, तो वो भी लगता है कि हम प्रभु जी से कितने जुग जुग से बिछड़े हुए हैं। कितना सुंदर हमारा पदकर्ता जो है नरोत्तम ठाकुर, लोचनदास ठाकुर, कितना सुंदर सुंदर कीर्तन लिखे हैं। भले नीलाचल धामे यातायात करे जत बहिरा के सन्यासी, तासब करे कादिया सुधाए जत नवद्वीपवासी। तुमरा कि देखिया छो, एक सन्यासी को देखा तुमने, ऐसा रो रो के प्रश्न को, कोई भी आए ना पूरी से नीलाचल से हैं, ऐसा करके प्रश्न करता है। भले नीलाचल धामे यातायात करे जत बहिरा के सन्यासी, ऐसा कीर्तन है सुंदर। तासब आकारे कादिया सुधाय जतो नवद्वीपवासी, ओगो তোমরা কি এক ন্যাসী দেখিয়াছ, তোমরা কি এক সন্ন্যাসী কো দেখা ওই নীলাচল মে গিয়া? বলে বলো হ্যাঁ, কোন না জানে, ও পুরা নীলাচল ধাম মে কই ভি হ্যাঁ প্রভু কা বাত জান, মহাপ্রভু কা বাত জানতে। তো নীলাচল ধামে যাতায়াত করে যত বৈরাগ্য সন্ন্যাসী, তা সব কারে কাঁদিয়া সুধায়, হ্যাঁ তোমরা কি দেখে আছো, দেখো তুমলে তুমলোক দেখে হো? বলে হ্যাঁ হাম দেখে হ্যাঁ। এসা যো হ্যাঁ দেখো, সাত মহিনা তো গিয়া, চার মহিনা চৌ মহিনা মনানে কে লিয়ে গিয়া, ফির উসকা বাদ যাতায়াত পকড় লো। ইসকে বাদ যো থোড়ে সময় কে লিয়ে আপনা আপনা ঘর মে রহা, গৃহস্থী মে রহা, ও ভি ইতনা বিরহ যন্ত্রণা হ্যাঁ উসকা বারে মে ক্যা বতায়, বহু সুন্দর। এসা করকে রোতে রোতে বলে উসকা বাদ কৃষ্ণ বলে আব রহা নহি যায়, চলো জোর সে চালাও, নাই তো উধার কা যো হামারা সেবা হ্যাঁ উধার। এসা করকে জোর জবরস্তি কা কি রথ কো জোর সে চালায়, চালানে কা বাদ ক্যা কি রথ কা যো ধ্বজা হ্যায় জব তক হ্যায় ও রোতে রোতে পাগল কে মাপে দেখতে রহ গে, জেসে ছবি বনকে রহ গে, পুতলি বনকে রহ গে, রথ কা যো ধ্বজা হ্যায় জব তক নাহি, জব তক দিখাই পড়ে তব তক। আর গোপীয় কা অন্দর মে নিরাশা ছা গে, ও সোচে কি আবি সম্ভব নহি, তা নিরাশা নিবৃতুর গোবিন্দ বিনিবর্তনে বিশোক আহনি নিন্যোর গায়ন্ত প্রিয় চষ্টিতম, আপনা প্রিয়তম ভগবান কা যো লীলায় হ্যাঁ ও সব লীলা ইয়াদাস হ্যাঁ এসব শরণ পথ মে আয়ে ওর গানা গা কে, ওর গোবিন্দ বাপস আয়ে এসা আশা ছোড়ি দিয়া, বোলা এসা আশাই ছোড় দিয়া, বোলা আয়েগা এসা লাগতা নাই, কিউকি যো যো জিসকো প্যার করতা হ্যায় না উসকা যো ভাব হ্যায় ये चिंतन करे तो ये भाव उसका अंदर में आ जाए, नियम है। जो जिसको प्यार करता है ना बहुत, भले इसका भाव इसका अंदर में आ जाए, ऐसा है। ओ बोले देखो वापस आए ऐसा ऐसा जो है तो आशा छोड़ दिया, ता निराशा निवृतुर गोविंद विनिवर्तने बीचो का अहनी निन्योर गायन तो प्रिय चेष्टितम, अपना प्रियतम का जो चेष्टा है लीला সব সোচতে রে গে, আর এই যে লীলা হ্যাঁ বাদ কথা হ্যাঁ সারা ভাই, এই আপকা যে কথা হ্যাঁ মুর্দা মরা হুয়া আদমি কো ভি জিন্দা কর দে, এসা ক্ষমতা হিসকে বাদ অক্রূরজি মহারাজ ক্যা কি, অক্রূরজি মহারাজ যাতে যাতে ক্যা কি বলে অক্রূর যাহা কালিন্দি জল পানি মে গোতা নগালে কে স্নানে কে লিয়ে থোড়া রথ কো রোক দিয়া, ইসকে বাদ অক্রূরজি মহারাজ নহানে কে লিয়ে যমুনা যো হ্যায় কালিন্দি মে ধীরে ধীরে উতরা, কালিন্দি মে নহানা নহানে কে লিয়ে উতরা ওর জপ ধ্যান কর রে, ওর কালিন্দি মে জব গোতা লগায় কো দেখে উধার জব পানি কা অন্দর দেখা কৃষ্ণ বলরাম হ্যায়, পানি কা অন্দর কৃষ্ণ বলরাম কেসে, আবি উঠা আরে রথ মে বেঠা হুয়া, ফির গোতা লগা নিচে আরে এ তো কৃষ্ণ বলরাম হ্যায়, এ কেসা হ্যায়, তো বাদ মে গোতা লগা উঠে কৃষ্ণ বলরাম বলা অক্রূরজি আপনি কুছ বিশেষ দেখা, বলে হ্যাঁ কুছ বিশেষ দেখা, জবই তো এসা হ্যায় মেরা হালত, কৃষ্ণ বলরাম হাসা থোড়া, হ্যাঁ নিমজ্জ তসমিন সলিলে জপন ব্রহ্ম সনাতনম, হ্যাঁ তৌ এব দদৃশে অক্রূর রামকৃষ্ণ সমন্বিত, দোনো রামকৃষ্ণ কে পানি মে অন্তর দেখতে হ্যায়, ফির উঠকে গরি রথ কে বৈসা হ্যায়, তৌ রথস্থৌ কথম ইহ হ্যাঁ সুতৌ আনক দুন্দুবে হ্যাঁ তরহি স্মি তরহি সিত সনন্দে নহ স্ত ইতি উন্মজ্জ ব্যাচষ্ট স ব্যাচষ্ট স, এসা চেষ্টা শুরু করি রে রথ মে বেঠা হুয়া হ্যায়, বসুদেব দেবী কে যে লড়কা হ্যাঁ ও তো রথ মে বেঠা, ফির পানি মে এসা কেসা, বোরকে বড়া ভারী আশ্চর্য চকিত হো গা, আর কৃষ্ণ কা বৈভব যে হ্যায় এসব সন্দর্শন করকে বড়া আরে বাপ রে বাপ, হ্যাঁ এসা করকে দেখা सहस्र शीर्षम देवम सहस्र फनोमौलिनम नीलांबरम विशस्येतम श्रृंगैर सेतमीव स्थितम और तस्योत्संगे घनश्यामम पीतकौशेयवाससम पुरुषम चतुर्भुजम शांत्यम पद्म पत्रारुणिक्षणम। ऐसा करके भले ये मेघ वर्ण श्याम वर्ण जो है ऐसा श्याम वर्ण पीत कौशेयवास चतुर्भुज जो शांत भगवान पद्म पुलास लोचन भगवान को देखे अनंत देव का गोदी पे देख के हैरान हो गया जी ये कैसा है कैसे संभव है। उसके बाद समझ लिया कि ये तो है ही है, पहले भी जानकारी था ऐसा नहीं। थोड़ा ऐसा करके अक्रूर जी भगवान बड़ा लंबा चौड़ा स्तुति किए, लंबा चौड़ा स्तुति अक्रूर महाराज अक्रूर उवाच नतोस्मि अहम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणम पुरुषमाद्यम वयम जन्नाव्यातादरविंद कोशाद ब्रह्मा विरासीद यतो ये श्लोक न तोस्मि अहम त्वाखिल हेतु हेतुम समस्त अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम हे नारायण पुरुषम आद्यम अव्ययम। आज जिसका नाभि से पद्मकोश उठा ब्रह्मा राविरासित जहाँ ब्रह्मा अपने को आविष्कार करे जन्नाव्यातादरविंद कोशाद ब्रह्मा विरासित यतो एस लोक जय। इतना सारे जो लोक है चौदह भुवन ये सब ब्रह्मा का जो पद्म है स्वयं भू है ना ब्रह्मा, ये पद्म का जो नाल है इसमें चौदह भुवन पूरा कंप्लीट चौदह भुवन ऐसा है। ऐसा करके बड़ा भारी स्तोत्र किए स्तोत्र किए स्तुति किए और बहुत लंबा चौड़ा स्तुति। उसके बाद रथ को लेकर बड़ा स्तप स्तप किए उस बहुत लंबा चौड़ा स्तप नमस्ते अद्भुत निसिंहायु साधुलोक भयापह वामनाय नमस्तुभ्यं क्रांत त्रिभुवनाय च नमो भू गुणां पते दीप्त खत्र वनच्छिदे नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकाय च नमस्ते वासुदेवाय नमः शंकरसनाय च प्रद्युन्नाय अनिरुद्धाय सत्वतां पते नमः नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यो दानवो कि दैत्यो दानवो मोहिने म्लेच्छो प्रायो खत्र हस्ते नमस्ते कल्कि रूपिणे। ऐसा करके बड़ा स्तुप किया। उसके बाद अभी मथुरा पहुँचे। मथुरा पहुँचने का बाद अक्रूरी जी महाराज कहते हैं कि देखो आप मेरा घर चलो, पहले मेरा घर चलो, हमारा घर चलो। कृष्ण बलराम बोले देखो अक्रूर जी आपका जो इच्छा है हम पूर्ति करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी छोड़ दो, अभी थोड़ा काम है इधर, बाद में आपका जो इच्छा है उसको हम पूर्ति करेंगे। बोल के क्या कि मथुरा का जो उद्यान है उद्यान परितो हो उद्यान का चारों ओर जितना सारे ब्रजवासी आए हुए हैं नंद बाबा आदि सब पीछे आ रहे हैं। पहले रथ में बैठ कर तो कृष्ण बलराम पहले चलो अक्रूर जी लेके गए, पीछे पीछे बैलगाड़ी सारे आ रहे हैं कृष्ण का गान गाते गाते सारे हैं सब नंदो उपानंदो अधिनंदो सारे सब आ रहे हैं। कि ऐसा करके जब मथुरा को पहुँचे और उद्यान मथुरा का जो उद्यान है उद्यान में सारे बैठ गए। ऐसा है तो भुजवासी है हैं ग्वारियन है बैठ गए। इसके बाद जो है मथुरा में पहुँचने का बाद जो दूसरे दिन जो है मथुरा रात को उधर वंचित किए रात हो गया। सुबह में कृष्ण बलराम क्या कि मथुरा शहर कैसा है देखने के लिए घूमने के लिए निकले। मथुरा शहर कैसा है देखने के लिए घूमने हैं, ऐसा करके घूमते घूमते बहुत सारे चीज देखे, और देखते देखते क्या की, बहुत सारे घटना हुआ। ये जो है कुब्जा जो है सैरंधी का साथ देखा हुआ, सैरंधी के बोले तुम्हारा ये जो चंदन है अनुलेपन है हम लोगों को दे दोगे, दे दोगी हाँ देव तो अच्छा है। तो ये कुब्जा जो है, कुब्जा बोले ठीक है हैं, दस्यामि अहम सुंदरो कंस सन्मता त्रिविक्रम नामा ही अनुलेप कारिणी मदभावितम हैं भोजपतेर अति प्रियम बीना जुबम को अन्य स्तम तद अर्हति तमह तद अर्हति। बोले तुम लोग छोड़ के ये अनुरूप, ये जो अनुलेपन है इसका योग्य कोई नहीं, ऐसे तो कंसो मेरे को इस सेवा में लगा दी जो मैं अनुलेपन का काम कर, राजा जो है कंसो जो है कंसो का हमारा अनुलेपन बड़ा अच्छा लगे, बड़ा अच्छा बहुत सुंदर। ऐसा ऐसा करके जब कुब्जा को हे सुंदरी बोल के जब संबोधन किए तो रोना शुरू कर दी, बोले हमको अगर गाली देते तो अच्छा है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है, मैं तो कुब्जा हूँ हैं, ऐसे आप कैसे कह दी। भगवान बोले देखो हमने ठीक ही बोला, आपका हृदय सुंदर है इसलिए हम बोला, और बाद में क्या कि ठीक है आपका अगर आप दुखी हो तो हम आपको देखे कृपा कर दी। प्रसन्न भगवान कुब्जा तिवक्राम रुचिराननम रज्जिम करतुम मनस्चक्र दर्शयनो दर्शने फलम। ऐसा तो अनुलोपन दिए हैं और दर्शन का तो फल है ही है ठाकुर जी का, अपना चरण देके कुब्जा का जो सामने का पैर है उसको चपा और जो थूतना है ऐसा करके ऐसा टान दिया, उसमें क्या हुआ एकदम कुब्जा जो है एकदम सुंदर शरीर वाली हो गई, और इतना सुंदर ही बस मत पूछो। इसके बाद जो है कृष्ण को इंगित किए जो आपको हम छोड़ नहीं सकते, कैसे छोड़े। कृष्ण बोले देखो तुम्हारा भी इच्छा हम पूर्ति करेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत काम है, अब जाओ आपका इच्छा पूर्ति हो। ऐसा करके कृपा किए और माला वाले को भी कृपा की बहुत सारे, लेकिन जो कपड़ा वाले जो है वो धोबी जो है वो अपमान किया कृष्ण को। कृष्ण बलराम को है कहाँ से आया ग्वाड़िया राजवेश परे, तो उसका एकदम हो गया, उसको उद्धार कर दिया कृष्ण बलराम। आज जितना सारे कपड़ा चुपड़ा है सब लेके अपना अपना पहनना शुरू किया, ऐसे तो ग्वाड़िया है ही, किसका कापर किसका फिटिंग हो रहा है कोई ठीक नहीं, लेके पहन लिया सारे लेके फिटिंग कर दिया। अब कृष्ण बलराम को तो हो गया ये तो ठाकुर है सब, सब एकदम करके एकदम तैयार हो गया। इसके बाद जो है कंसो इधर जो है बदमाश हैं, इसका पहले एक बात हुआ, घूमते घूमते जो वो जो जो धनुर्ज है ना, वो धनुर को ठाकुर जी क्या की धनुर को जाके करेन बामेन सलीलम उद्धृतम हैं सज्जन चकृत्वा निमिषेन पश्यताम नेनाम विकर्ष प्रभंज मध्यतो जते क्यु दंडम। जैसे आँख है ना हाथी ऐसा कट कट है, ऐसा करके ये धन ये जो है विराट धनु को लेके एकदम ऐसा बाम हाथ में पकड़ा, ऐसा करके बीच में से फेंक दिया। और जो धनुर्भंगों का जो आवाज़ हुआ तो ये आवाज़ इतना भयानक है, इसके द्वारा सारे मथुरा मंडल कंपित हो चुके, क्योंकि साधारण धनु ने हैं धनुषो भज्यमानसो शब्द क्षं रुदसी दिशा पुरया मासो त्वम श्रुत्या कंसस्त्रासम उपागमत। कंसो का हृदय डर गया जब ऐसा आवाज़ आई, किसका आवाज़ हुआ, बोले बीच में से तोड़ दिया ये धनु, हाँ हरे राम राम राम। तो कंसो का हृदय अभी कांप उठे, अब तो मेरा आखिरी समय लगता है ऐसा। हर वक्त कृष्ण बलराम का चिंता करते करते पानी में नहाने जाए तो कृष्ण बलराम डर रहा है, पानी पीने जाए तो उसमें कृष्ण बलराम, हरे बाप रे बाप, जहां कुछ भी करने जाए कृष्ण बलराम। अरे बाप रे बाप, आज अपना परछाई परे उसमें मुंडो नहीं है, ऐसा कैसा है, मेरा छाया है इसमें मुंडो नहीं है, मतलब जितना अपशकुन अमंगल का चिन्ह दिखाई पड़ता। हम अभी मरने का टाइम हो गया, वो सोच लिया अभी क्या करे। ऐसा करते करते बड़ा उद्वेग उत्कंठा एकदम पागल हो गया। उस समय क्या क्या कंसों ने आदेश दिया, एक काम करो, ये जो कुबले हाथी है, कुबले हाथी को जो ये जो हमारा रंगमंच में घुसने का जो जगह है वो द्वार पर कुबले हाथी को खड़ा कर दो, क्यों प्रवेश का टाइम कुबले हाथी उसको कुचल दे, ऐसा व्यवस्था करो। कुबले हाथी का माउथ जो है, माउथ चलाने वाले जो हैं, माउथ को बोल दिया है जब ये दो छोड़ा आएगा ना इसको कुचल देना। बोला कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो मालिक, हो जाएगा काम पूरा आपका। ऐसा करके जब आए कृष्ण बोला है माउथ को ले तो साइड दो, साइड दो बोला तो क्या किया, वो हाथी को थोड़ा उसको उत्तेजित कर दिया। हाथी ऐसा ऐसा करके आए, हाथी जब आए और वहाँ मुश्किल कैसे जाए अंदर। तो कृष्ण ने क्या की इच्छा करके, हाथी का कभी छोटा बन जाए कभी बड़ा बन जाए, मजा करके हाथी का पेट का तला, हाथी का तो इतना बड़ा आँखें है, ऐसा ऐसा कूलर का मभी उसका तो कान ऐसा है, कानों के तरह आँख तो है, आधा देखे आधा नहीं देखे, कहाँ गया ऐसा ऐसा देखते रह गया हाथी, हाथी तो हाथी है। तो कभी पेट का नीचे से गुजर गया इधर इधर के, हाथी देख नहीं पाता कहाँ कहाँ है। उसके बाद जो है एकदम उसको लेज पकड़ के एकदम उसका घुमा घुमा कर वो फेंक दिया एकदम, तो एकदम धड़ाम हो गया। उसके बाद जो है जो हाथी जो है, हाथी का दो जो दांत है ऐसा गजदंत, उसको कृष्ण और बलराम दोनों उखर लिया। उखर के क्या किया, ऐसा करके एक कृष्ण एक बलराम जैसे इतना बड़ा नायक है, दोनों को दोनों ले लिया कांध में, दोनों को कांध में ले लिया। एक एक जो है हाथी का दांत एक लिया कृष्ण एक लिया बलराम, लेके दोनों एकदम जो गेट है गेट से जा रहे हैं अंदर। और जाने का सा दूर थे कंस, अरे बाप रे क्या है, हैं दोनों आ रहे हैं जैसे जमदूत आ रहे हैं, जोम साक्षात, ऐसे तो देखने में इतना सुंदर है लेकिन करे क्या, जिसको जैसा बुद्धि है वैसा ही देखे। कंसो क्या देखे, ब्रजवासी लोग क्या देखे, इसका बड़ा सुंदर विचार है इसमें। जिसका जैसा भाव है कृष्णो दर्शन ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद हाथी मारने के बाद अंदर गया, उसके बाद जब एकदम दो गजदंत तो लेके और हाथी का जो हाथी को मारा है उसका फूटा फूटा थोड़ा रक्त का बिंदु जो है उखर लिया, थोड़ा ब्लड खून जो है कपड़ा में लगा हुआ है, शरीर में देखने में और सुंदर हुआ है। इसके बाद क्या कि भले भले इधर लिखा हुआ है बलचन पतितस्य पदाक्रम मिगंद्र इव लीलया दं बलचन दंतम उत्पाट्टो तेनेभ्यम तेनेभम, वो हाती का हस्ती पांस च अहनद हरी ही, हाथी को मार डाला। उसके बाद वो दांत लेके ऐसा करके जा रहा है। अब जब रंगमंच में प्रवेश करने के समय में बलचन ब्रीतौ गोपई कतिपयर बल देव जनार्दनौ रंगम प्रवि शतु राजन गजदंतो बरौजुत गजदंतो बराजुधौ, ऐसा करके गजदंत लेके थोड़ा बहुत गोप है, गोप सब गोपी जो गोप है अपना ग्वाल वाल सब है, ऐसा करके जनार्दन रामकृष्ण अंदर में गया। और जाने के साथ साथ दूर से जब कंसो देखे, कंसों का एकदम काँप आ गया, आप तो आ गया मेरा मौत आ गया, ऐसा करके काँपने लगा। और ये रंगमंचो में जब उतारे कृष्ण बलराम तो चारों ओर से गैलरी है, चारों ओर उसमें जितना सारे लोग दर्शक है बैठे हुए हैं, इनमें से कोई पिता माता का बराबर है उम्र में हैं, स्नेह आ गया, अरे कितना सुतम मासूम लड़का आ गया, अरे दो बच्चा। और उसके बाद कोई देखा दोस्त, जैसे हमारा दोस्त आ गया, और कोई जैसे गोपी है मथुरा का जो है वो देखने बड़े हमारा प्राण धन है, कितना सुंदर देखो आ रहा है। ऐसा करके जो जैसे जिसका चित्त वृत्ति है भगवान कृष्ण बलराम को ऐसे ही दर्शन कर रहे। मल्लानम अस निर्णिनाम नरबरहो स्त्रीनाम स्मरो मूर्तिमान गोपानम सज्जन सताम खितिभुजाम सस्तस्व पितरो शिशु मित्तुर्भोजपतेर्विरार विदुषाम तत्यम परम योगिनाम ब्रीषिनाम परदेवतेति विदितरंगम गतो साग्रज। या अपना जो अग्रज हो बलराम के साथ जो कृष्ण रंगमंच में उतारे तो लगता है कि मल्लानम असरणीराम वहाँ जो शोल तो शोल सब कुश्ती है ना, सब कुश्ती गीत जो है उधर खड़ा हुआ है, चानूर मुष्टिक शोल है कूट शोल तो शोल जो है वो लोग देख रहे थे वज्रों का मापिक शरीर कृष्ण का। मल्लानम असनी निनाम असनी या विद्युत वज्रों का मापिक और नरवर स्त्री नाम है नीनाम नरवर अमानुष लोग जो जो जो सब साधारण आदमी है तो नरवर इतना सुंदर और स्त्री लोगों के लिए साक्षात कामदेव स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमानो और गोपानम सज्जनो। गोपाल बोले हमारा अपना लाला है, हमारा दोस्त है गोपानम, जितना सा बड़े बुरे है तो लाला और छोटा है तो दोस्त है। गोपानम सज्जनो असतान खिति बुजाम सास्ता जो बदमाश है राजा जो है वो शास्ति दाता जो है शास्ति करता ऐसा दिख रहे हैं और सब पितरो शिशु पिता माता जैसा है जो उम्र वाले हैं वो एकदम बच्चा आया है हमारा। और मित्तुर भोज पतेर और जो कंस देख रहे हैं कि हमारा साक्षात मृत्यु आ गया हैं, ऐसा करके योगी लोग जो है पर तत्व को दर्शन कर रहे हैं। हाँ विरार विदुषाम तत्यम जो बड़ा बड़ा तत्वविद है वो बड़ा साक्षात तत्व मूर्तिमान हुआ ऐसा दिख रहा है। सब अपना अपना जो अंतर का जो भाव है, अपना अपना अंतर का जो भाव है, ये अंतर का भाव का अनुसार कृष्ण को इसी तरीका से देख रहे। सुबह में श्लोक बताया ना, जैसे दिखाओगे वैसे देखोगे। कृष्णों का साथ बेईमानी किया शत्रुता किया कंसो तो कंसो ही देखेंगे मेरा जमदूत आ गया मेरे को मारने वाले आ गया, ऐसा करके जो है दर्शन हो रहा है। इसके बाद सारे जो बैठा हुआ है दर्शन दर्शन करने के लिए जितना सारे बैठा हुआ है इन लोगों में बड़ा हल्ला चिल्ला हो गया, अरे कंस इतना बदमाश है बेईमान है राजा है, देखो राजा का कोई विचार नहीं है, इतना छोटा छोटा बालक है, दो बालक के साथ कहाँ चानूर मुष्टिक इतना इतना हाथी का मापिक शरीर इतना पतला दुबला पतला इतना बच्चा बच्चा इसका साथ उसका लड़ाई, राजा है कि बदमाश है, राजा का कोई नियम नहीं है अधर्म है कैसे आए कैसे लड़ाई होगा, ये तो उचित नहीं है न्याय नहीं है। न्याय है जैसा हमारा शरीर है वैसा मापिक शरीर है तो लड़ाई होगा। राजा को गाली दिया अंदर, बाद में क्या हुआ अब तो लड़ाई तो होना ही है, ठाकुर जी का इच्छा है जो ठाकुर जी का इच्छा वही तो होगा, उसके बाद लड़ाई शुरू हो गया। बस चानूर मुष्टिक है चानूर वो जो है अभी लड़ाई शुरू हो गया, लड़ाई कंसो ऊपर में गद्दी में बैठा हुआ राज सिंहासन में ऐसा करके बैठा हुआ देख रहा है ऐसा करके। तो सुखदेव श्री सुखदेव वाचो एवं है चर्चित संकल्प भगवान मधुसूदन आससाद अथो चानुरम मुष्टिकम रहिणी सुतः हस्ताभ्याम हस्तयोर बध्या पद्याम एव च पादयो विचकर सतुर अन्य अन्यम प्रहस प्रहज प्रहस्य विजिगीषया। एक दूसरे को जय करने के लिए आप लड़ाई हो रहा है धीरे धीरे हैं चानुरम मुष्टिक हैं रोहिणी सुतो बलराम मुष्टिका था चानूर के साथ कृष्ण ऐसा करके दोनों पैसे ऐसा व्हीसल दिया गया स्टार्ट। उसके बाद सब बाज में आया घूमते रहे आस्ते आस्ते ऐसे ऐसे घूमते रहे घूमते घूमते हट से हाथ पकड़ लिया हाथ पकड़ते ऐसा ऐसा होते होते उसको पटक दिया ऐसा ऐसा करते बस किसको पैर के द्वारा उसको फेंकने का कोशिश करे वो फेंकने का कोशिश ऐसा होते होते बड़ा भारी युद्ध हुआ देखने का लायक है। ऐसा होते होते क्या कि बलदाव जी महाराज मुष्टिक को एकदम ऐसा कर दिया एकदम बस उसका ख़त्म इसका भी खत्म हो गया पूरा दोनों को। होते होते हल्ला मच गया, चानन मुष्टिक और सारे जो लड़ने वाला है वो भी आए, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद तो हल्ला मच गया, कंस ने बताया मारो मारो सब मारो, ऐसा करके चिल्ला जा, अरे तुमने ये सब आयोजन किया, तुम राजा हो, अभी जब देखा अपना जिंदगी खतरा में है तो हल्ला मन मारो मारो ये दोनों को, किसी भी हालत मार दो। तो कृष्ण ने क्या किया, एक छलांग लगा के सिंहासन को ऊपर उठा, उठ के क्या किया, उसका जो झूठी है चूल है उसको ऐसा पकड़ा, पकड़ के उसको लेके एकदम रंगमंच में गया, पटक दिया ऊपर से नीचे दराम एकदम कंस को लेके, कंस वाली बाप ऐसा करके उसका झूठी पकड़ा और दिया भाला अच्छा एकदम करके, धीरे धीरे कंसों के एकदम मारते मारते चकना चूर कर दिया है ऐसा है, करते करते जो है एकदम खत्म कर दिया कंसों। कंसों खत्म होने के बाद हल्ला चिल्ला हो गया, होने के बाद क्या है भले पूरा एकदम अस्तित्व प्राप्ति जो है, अस्तित्व प्राप्ति कौन है भले कंसों का पत्नी, कंसों पत्नी है, कंसों का पत्नी, कंसों का जो पत्नी वो जरासंध जी का लड़की है, हैं दोनों लड़की को ये जो अच्छा जमात है, असुरों का असुरी जमात होता है, तो असुर ये कंसों का साथ दोनों लड़की का शादी दे दी, और दो बेटियां रानी जो है रोते रोते वो गई वह उधर जाके, हा नाथ प्रिय धर्मगो हैं करुणा नाथ वत्सलो तया हतेन निहता वयम ते हैं स्वगृह प्रया तया विरोहिता पत्या पुरियम पुरुषर सब न सबते वयमीव निवृत्तोत्सव मंगला। कितना उत्सव आनंद होते थे आप होते हुए, सारे जो मथुरावासी जो है सब अनाथ हो गया, आपके बिना शोभा नहीं देता मथुरा, अब कहाँ गए हो, रोते रोते व्याकुल हो गए हो गई। उसके बाद क्या कि जब रोते रोते क्या कि वो अपना पिता जो है जरासंध जी का पास जाके बोले देखो पिता ऐसा है आपका जमात को मर दिया, कौन बोले कृष्ण, अरे कृष्ण मर दिया अच्छा देख रहा है ठीक है, ऐसा करके एकदम इतना गुस्सा हुआ जो कृष्ण का अभी मिले तो अभी मार डाले ऐसा, बोले रुक जा कोई चिंता नहीं रुक जा थोड़ा देखे, ऐसा करके क्या कि जो पूरा सैन्य वाहिनी को एकत्रित किए, एकत्रित करके मथुरा धाम को आक्रमण करने के लिए पूरा तैयारी पूरा एकदम ऐसा तैयारी, वो तैयारी हो गया कि मथुरा धाम को एकदम एकदम बिल्कुल नाश कर दे। कितना अक्षयणी सेना लेकर कंसो ये जो है अब जरासंध जी है मथुरा धाम को आक्रमण कर दी, आक्रमण करने का समय जो है मथुरावासी बड़ा भयभीत हो गए। इस बीच में बहुत सारे बात है, माता पिता को उद्धार किए जेल खाने का अंदर से, माता पिता को एकदम बंधन किए बड़ा हैं, बहुत सारे ये सब कहानी है सब, और जो है पिता माता को उद्धार किए मुक्त करके हैं घर में भेज दिया। इसके बाद क्या कि अभी जरासंध का ये जो विषय है ये सब है विषय है, और इसके बाद वो क्या कि अभी धीरे धीरे वो क्या कि पूरा कृष्ण बलराम तैयार हुआ। उसके बाद जो है मथुरावासी जो है इसमें थोड़ा पढ़ने के लिए गया था, इसका बाद पढ़ाई करने के लिए भेजा गया था संदीपनी मुनि आश्रम, इस प्रसंग आएगा सीतामा विप्रो जो है उधर चर्चा करें हम। इसमें अभी जो जरासंध है बड़ा तैयारी हुआ, बड़ा एकदम प्रस्तुत हुए जो कैसे मारा जाए इसको, गुरुकुल के बाद गुरु के 64 दिन में 64 विद्या जो है 64 दिन का अंदर 64 विद्या पूरा संदीपनी मुनि से ले लिया। उसके बाद गुरु का जो उपहार है, गुरु का दक्षिणा है, दक्षिणा रूप में गुरु पुत्र जो है उसको दान दे दी, बड़ा कहानी है लंबा छोड़ा, गुरु पुत्र बहुत दिन पहले मारा गया था उसको लाके दे दी हाथ में। उसके बाद गुरु जी का आशीर्वाद लेके आए, और इतने में जो है इतने में जो जरासंध है, जरासंध का जो लड़ाई का प्रसंग है ये सब आ रहा है अभी हैं लड़ाई का प्रसंग तैयारी हो, ये सब इसका प्रसंग बाद में आए, लड़ाई का प्रसंग अभी तैयारी हो रहा है। वो पिता माता का उद्धार हो गया, उसके बाद जो है संदीपनी मुनि का आश्रम में शिक्षा तरंग चराने के लिए गए, वो भी हो गया, गुरु दक्षिणा दे के वापस आए। इसके बाद जो है कृष्ण भगवान जो है, कृष्ण भगवान अभी ब्रजवासी को वादा करके आए कि हम आ जाएंगे जल्दी, अब तो आए नहीं, इसलिए दिन रात ये जो चिंता है ब्रज गोपियों का, जो चिंता है पिता माता का, यशोदा मैया का चिंता, आनंद बाबा जाने का टाइम में जाने, जब मथुरा से कंसवध हो गया, अब तो संक्षेप कर दिया ना, क्या करे, जब कंसवध हो गया उसके बाद जो कृष्ण बलराम को नंद महाराज बोले लाला अभी चलो वृंदावन, कृष्ण बोले पिताजी थोड़ा बहुत काम है हमारा इधर, कृष्ण हमारा जो पिता माता जेलखाने में है उसको सब उद्धार करे, आप जाओ फिर हम लोग आएंगे, जल्दी आ जाएंगे। कृष्ण बलराम जब ऐसा बोला तो बोलने के साथ साथ नंद बाबा मूर्छित होके गिर पड़े, और जितना सारे ग्वाल वाल हैं वो पागल हो गया, बोलो हमारा संभव नहीं है आपके बिना जीना, फिर भी क्या करे, जोर जबरदस्ती गया उदास होके। ये बड़ा बड़ी लंबा चौड़ा कहानी है। इधर जो है अभी जरासंध का जो आक्रमण आएगा, अभी इसके बाद बीच में आया इधर जो उद्धव संवाद जो है, उद्धव संवाद इधर आया, श्री सुखदेव गोस्वामी वाचो, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान बड़ा बेचैनी है, अभी बहुत दिनों से ब्रजवासियों का साथ संबंध नहीं है, बहुत दिन से बिखरे हुए हैं, अभी उन लोगों के लिए बड़ा चिंता है, और उधर बोल के भी आए कि जल्दी आ जाएंगे, लेकिन गया नहीं और जाना भी संभव नहीं, क्यों उसका कारण हम बताएंगे। इधर शिशुक वाचो ऋषि नाम प्रवरो मंतो कृष्ण सदैतो सखा शिष्यो बृहस्पति हे साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। ये देखो कितना सारे है उसका उपाधि दिया, एक तो है ऋषि नाम प्रवरो, ऋषि वंशों में सबसे प्रवरो प्रकृष्ठ बड़ो सबसे श्रेष्ठ है, बुद्धि विचक्षणता विचार में विद्या में सबसे ऊपर है। ऋषि नाम प्रवरो मंत्री, ऋषि वंशों का जो है ये मंत्री है, मंत्री मतलब मंत्रणा बुद्धि देने वाले, इतना तीखा बुद्धि है मंत्री। और कृष्ण सदैत सखा, कृष्णों का एकदम अपना खास दोस्त है, इतना जिगड़ी दोस्त है अपना बहुत अंतरंग। और शिष्यो बृहस्पति हे साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमः, ये बृहस्पति जैसी जो है देवगुरु, देवगुरु बृहस्पति जी का शिष्य है साक्षात, शिष्यो बृहस्पति हे साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमः, जितना बुद्धिमान है साम तमाम बुद्धिमान जो है बुद्धिमानों में उद्धव सर्वोत्तम है, इसका बुद्धि क्यों बोले हर बता, उसका जो बुद्धि है कृष्ण चरण में संलग्न रहते हैं हर वक्त। ऐसा करते हुए कृष्ण उद्धव जी को लेके एक प्रकोष्ठ है उसमें बैठा, उसको लेके बैठो बोल के उद्धव को लेके बैठा। उसके बाद अपना मन की जो वेदना है, अपना मन की जो बात है वो कहना शुरू कर दिया। तम आहो भगवान पृष्ठम हैं भक्तमेकांतीनम कश्चित गृहीत्वा पानिना पानिम प्रपन्यार्ती हरो हरी, मतलब कोई भी ठाकुर जी का चरण में प्रपन्न हो जाए उसका जो आरती है उसका जो कष्ट है उसको नाश करे, इसलिए प्रपन्नार्ती हरो हरी, ऐसा जो प्रपन्नार्ती हरो हरी साक्षात, वह अभी अपना हृदय का जो वेदना है उसको बताने के लिए उद्धव जी को बैठा के उद्धव जी का हाथ अपना हाथ में लेके ऐसा घिसना सुर, उद्धव एक बात सुनो मेरा बड़ा अंतर का जो वेथा जो वेदना है हमारा दुख भरे नाले सुनो, ऐसा है गच्छोद्भव उद्धव तुम गच्छोद्भव गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पृत्योर नौ प्रतिमा वह और गोपीनाम मत व्योगाधिम मत संदेशर विमोचयो, ऐसा करो उद्धव तुम तैयारी हो जाओ, तुम हमारा ब्रज की जो हालत है वो देखा नहीं जाए, ब्रज की जो हालत है वो देखा नहीं जाए ऐसा, गच्छो दब ब्रजम, ब्रज में चले जाओ और जाके मेरा पिता माता का जो कष्ट है एकदम है मरने का हालत, और गोपीनांग मौत वियोग आधिम, हमारा हमारा जो वियोग हमारा जो विच्छेद है इसके द्वारा वो शोक समुन्दर में गिर गई सारे ब्रज गोपी। ऐसा गोपीनाम मौत वियोगाधीन मत संदेश ही विमोचयो, कम से कम एक काम करो हमारा तरफ से जो संदेश है कम से कम ये संदेश उधर लेके जाओ, उन लोगों को समझाओ। समझाने से क्या हुआ, वो साक्षात तुम हमारा प्रेष्ट हो, दोस्त हो, मंत्री तो है ही है, तुम्हारा बुद्धि किसी का साथ तुलना नहीं किया जाए, तो ऐसा करो तुम जाओ। अब किसी को भेजने का कोई इच्छा नहीं कि तुमको ही भेजने की इच्छा, क्योंकि मानो कि ठाकुर जी ये बोलना चाहता है तुम हमारा चिंतन करते करते ऐसा मेरा साथ तुम्हारा जो भावना है इतना एकाकार हो गया कि जो हम वही तुम हो। उद्धव जी बोल रहा है एक तुम ही हो जिसको भेजने से ब्रज में थोड़ा बहुत शांति आ सकता, क्योंकि उद्धव जी एक है जो एक उद्धव जी है जो जीते जी कृष्ण भगवान का स्वरूप पकड़ लिया, जो जीते जी हैं कृष्ण भगवान का स्वरूप जो है वो उद्धव जी एकदम स्वरूप को प्राप्त कर ली। जीते जी खेलकूद बचपन में खेलते खेलते हर वक्त कृष्ण का चिंता, हर वक्त बचपन से छोटे से एकदम करते करते क्या हुआ, उद्धव जी का जो दर्शन अगर कोई करे तो देखेगा कृष्ण साक्षात कृष्ण है, ऐसा हो गया साक्षात स्वरूप प्राप्त है। इसी कृष्ण भगवान उसको बोले देखो आ काम करो गोपी नाम मत व्यगाधीन मत संदेश विमोच, हमारा संदेश लेके आप जाओ, लेके उधर जितना सारे हमारा अपना आदमी है ब्रज गोपी ब्रज गोपी जितना सारे हैं मेरा पिता माता सबको जाके मेरा संदेश दे दो जो कृष्णो खैरियत है कृष्ण सुंदर है ठीक है कृष्णो आपका कोई असुविधा नहीं, आ जाएंगे थोड़ा दिन बाद, ऐसा करके उन लोगों को थोड़ा जो जलन है हृदय का उसका जो इसका जो हृदय का जो जलन है उसको निर्वापन करो, इसको बुझाओ जाके। और बोले देखो ये लोग जो है ये लोग जो है उद्धव को बताया ये लोग कैसे हैं जानते हो ब्रजवासी, वचनता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैही कहा ममेव द्वैतम पृष्ठम आत्मनम मनसागतहा, बोले ये लोग जो है मेरा चिंतन में डूब जाते हर वक्त, कोई चिंता दूसरा नहीं है तो आ मन मनस्का हर वक्त मेरा चिंतन में डूबे हुए, कोई दूसरा चिंतन नहीं है, यहाँ तक कि अपना शरीर का जो विषय है वो भी भूल गया। जब से कृष्ण मथुरा चले गए तब से नंद रानी अर्थात जसुमती मैया का चूल्हा जो रसोई घर है उसमें माकरी माकरी है ना माकरी वासा किया, कोई रसोई फंसे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। जब से कृष्ण गया तो रसोई घर लगता है कि ये है ये जेल खाने ऐसा ऐसा है, रसोई घर में घुसा ही नहीं, सिर्फ जसमती मैया रोते रोते एकदम बेकुल हैं ये देखा नहीं जाए। पर जब ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका और ममेव द्वैतम पृष्ठम आत्मनम मनसागत ते त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विवर्मी अहम, भगवान बोले देखो ये सब हमारा चिंतन में डूबे हुए हैं हमारा लिए लोग प्राण तक छोड़ सकता है ऐसा है, हमको ही सबसे ऊपर बैठ हृदय का जो ऊंचा सिंहासन है सबसे ऊंचा सिंहासन इसमें बैठा के रखा है ममेव द्वैतम पृष्ठम आत्मनम मनसागतः। और जे और एक बात सुनो उद्धव, जे त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे हैं तानो विभर्मी अहम, उद्धव के बोले देखो मेरे लिए जो लोग जीवन जिंदगी जो है जौवन सब कुछ देने के लिए तैयार है एकदम कुछ चिंता ही नहीं करता, मेरे लिए जो धर्म कर्म जो है समाज का श्रृंखल आदि सब एकदम फेंक के आ जाता, इन लोगों को रक्षा करना मेरा फर्ज है मेरा धर्म है हैं। जे त्यक्त लोक धर्माश्च, च मतलब ये सब देह धर्म मनु धर्म समाज धर्म लोक की कितना सारी ये सब एकदम फेंक फाक के मदर्थे जो सब सब मेरे लिए सब छोड़ता है हैं, इन लोगों का लिए क्या है, हम उन लोगों को पोषण करते हैं। तानो विभर्मी अहम, अब हम क्या करें, आप जाओ गोकुल में। ऐसा करके उद्धव को बड़ा भारी बहुत सारे चीज अपना मन की जो बातें हैं अंतर, क्योंकि मथुरा में ऐसा कोई नहीं है, मथुरा में ऐसा कोई नहीं है जो ब्रज की जो भाव है वो समझे, मेरा बात समझो। एक उद्धव ही है उद्धव, फिर भी उद्धव ब्रज की जो अंतरंग भाव है उद्धव का समझना संभव नहीं है, लेकिन कम से कम ये उद्धव ही है जिसका साथ अंतर का बातें बोला जा सकता, और कोई मथुरा में भी है ही नहीं, कोई नहीं, एक उद्धव जी है जिसका साथ अपना मन की जो बातें हैं वो बोला जाए, और कोई नहीं है। जब भी उद्धव जी अभी ब्रज की ब्रजभूमि का जो प्रेम है इसका विषय में अभी शिक्षा देने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण भेजा, इसमें दो कारण है, एक तो है ब्रजवासी का ऐसा मत सेंदो सही विमोच है, हमारा संदेश देकर खबर देकर उसका जो शोक है उसको मिटाने की कोशिश करो, और दूसरा एक गुप्त उद्देश्य है जो उद्धव जो है इतना प्यारा है मेरा, और ये उद्धव को ब्रजभूमि का जो प्रेम है इसका बारे में कोई पता नहीं, और उद्धव सोचते हैं कि हम बड़ा ज्ञानी भक्त है, इतना बड़ा हमसे बड़ा कोई नहीं है, इतना बड़ा भक्त है, और उद्धव को ही सिखाया जाए तो ठीक है, क्योंकि ब्रजभूमि का जो प्रीति है इतना इतना गुप्त है, हैं, इतना गुप्त है ये बोलना संभव नहीं किसी का सामने। जो भी है धीरे धीरे उसको समझाया, समझाने के बाद क्या कि उद्धव जी बोले ठीक है जो आपका मर्जी हम सुबह में जाएंगे, बोल के क्या कि से सुखदेव बुवाचो इतुक्तो उद्धवो राजन संदेशम भर्तुर आदृतः आदायो रथो मारुह्यो प्रजजो नंद गोकुलम। इसके बाद जो सुबह के समय जो रथ को आरोहण करके रथ के ऊपर बैठ गया, और इसके बाद अपना जो मालिक है जो कृष्ण है कृष्ण का आदेश लेकर अब जाने का कोशिश की, और जाते जाते क्या कि प्राप्तो नंदो ब्रजम श्रीमान निम्लोचति विभावसौ छन्न यानो प्रवेशिताम पोषुनाम खुर रेणु भी। इधर प्रसंग है जो उद्धव जी रौना होके धीरे धीरे चिंता करते करते जब नंद गोकुल अर्थात नंद गांव को पहुँचे, उस समय सूर्यदेव जो है अब निम्लोच हो जाता, धीरे धीरे अस्त जाने का चक्कर में थे, और इस समय कृष्ण बलराम जो है गौ बाछड़ा को लेकर आ गए बैल उधर से गौचारण क्षेत्रों से, इसके द्वारा जो खर रूज जो खूर जो है गौ माता का उसके द्वारा जो धूली धूली है धूली के द्वारा इतना एक शोभा है, ऐसे तो सूरज का अस्त्रों का टाइम में जो लाल लाल रोशनी है, उसके बाद नंद ग्रुप में इतना सुंदर वातावरण चारों ओर वृक्ष आदि, उसके बाद जो है धीरे धीरे कोई देखा ही नहीं चुपके से क्या कि छन्न जान हैं प्रविशताम बलचैन पशु नाम खुर रेणु भी, पशु का जो खुर रेणु है गवादी पशु का इसका जो खुर रेणु इसके द्वारा आच्छन्न है आकाश, ऐसे धीरे धीरे नंद गांव को गए, उसके बाद रथ को रथ से उतारा, रथ से उतारने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो है ये सब नंद बाबा का साथ देखा, और नंद बाबा जो है नंद बाबा आलिंगन की उसको हैं इसको बैठाया, उसके बाद परमान्न आदि देकर उसका स्नान आदि सब करके फ्रेश ओके विश्राम करके परमान्न आदि करके सज्ज और जो शयन कक्ष में लेके गए उधर विश्राम कराया, और भृत्यों के द्वारा उद्धव का पादु संवहन कराया, और उद्धव को जिज्ञासा किए, उद्धव को बाद में जिज्ञासा किए उद्धव क्या खबर है बोलो कैसे कैसे आना पड़ा, हे महाभाग हमारा जो सखा है जो वसुदेव जी बंधन में है, हैं बंधन ओ सर्व का आपद बंधन ओ वसुदेव बंधन ओ सर्व प्रकार आपद मुक्त, अभी तो वसुदेव के मुक्त कर दिया हमारा सखा जो वसुदेव बंधन ओ हमारा सखा जो है जो सुरनंदन वसुदेव बंधन सर्व का आपद होते मुक्त होकर अपना सब है कुशल में है कि नहीं ऐसा करके। और भाग्य है अहो भाग्य है कंस जैसा पापात्मा का नाश हुआ अच्छा ही हुआ। साधुगण को बड़ा भारी उद्वेग देते थे, धर्मशील साधुगण को उद्वेग देते थे, अहो उद्धव बोलो कृष्ण क्या पिता माता को शरण करता है ब्रज में, ब्रज में जितना सारे उसका जो सखा है सब कुछ है उन लोगों को शरण करता है कि नहीं। अहो उद्धव श्री कृष्ण के हम लोगों को शरण करता है सुहृत सखा ऐसा ब्रज ब्रज भूमि जो है गो माता है वृंदावन गोवर्धन इस सब बारे में क्या उसका अंदर में कुछ चिंता फिंता आता है कि नहीं है। ओपी स्मरति न कृष्ण मातरम सुहृद सखीन गोपानो ब्रजंच आत्मो नाथम गावो वृंदावनम गिरिम गिरिम मनम गोवर्धन आदि ये सब का चिंता नहीं। इतना दिन तक खेलकूद किया इधर पालन पोषण हुआ क्या ये सब बारे में चिंतन करता है हमारा कृष्ण ये सब बारे में। और ओपी आयस्वति गोविंदो सज्जनानो सकृत इक्षितुम एक बार देखने के लिए कि ब्रजभूमि में आए आएगा क्या कृष्ण। ओपी हैं ओपी आयस्वति गोविंद सज्जनानो सकृत इक्षितुम एक बार की देखने के लिए कृष्ण आए न कि आएगा नहीं कभी। तरही द्रक्षामो तद वक्तम सुनसम सुस्मिते क्षणम इतना सुंदर सुंदर जो का मुखमंडल है प्रेम एकदम अब कब हम दर्शन करें कृष्णों का आय हाय ऐसा करके बड़ा रोने लगे। नंद महाराज रोने लगे बोले देखो यहाँ जहाँ भी देखे सब कृष्ण का चिन्ह है। ये जो पेड़ है वो कृष्ण अपना हाथों पे लगाया था उधर वंशीवदन किया था वहाँ चरण चिन्ह है नंदो गांव का पीछे चरण चिन्ह है कि छोटा वहाँ जाके वहाँ देखो चरण चिन्ह है इधर देखो ये पावन शर्मा ने नहाता था जहाँ देखे कृष्ण का सारे स्मृति बन के हैं एकदम पूरा के पूरा। अब हम कहाँ जाए ऐसा जो है कितना सारे जो प्रलम्बो धेनुकासुर बका दयो सबको ना दैत्या है सुरा सुर जितो हता जेने हो लीलाया ए लीला करते करते मार दिया सब ऐसा करते। उद्धव जी का सामने इतना फूट फूट के रोने लगे तो उद्धव जी अभी सांत्वना देने के लिए बोल रहे हैं कि देखो हैं सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि ऐसा बोलते बोलते बोलते बोलते नंद महाराज गदगद हो गए और बोलने का कोई चुप हो गया रोते रोते ऐसा है। इति संस्मृतमो संस्मृतमो नंद कृष्णानु रक्त धी उत्कुंठो वज उत्तुत्कंठो अभवद तुसिम प्रेम पुसर बिल्हल प्रेम के द्वारा आंसू आए और जो कंठस्वर है वो चोक्ट हो गया बंद हो गया और वर्णन जो है बंद कर दिया। यशोदा तो का यशोदा का हालत तो देखा नहीं जाए ऐसा है रो रो के जैसा अंधा बन गई पूरा ऐसा है। इसके बाद उद्धव जी हैं जो ज्ञान दे रहे हैं किसको नंद बाबा को ज्ञान दे रहे हैं। नंद बाबा को बोल रहे हैं देखो जुबाम श्राघ्घतमौ नूनम देहिनाम इह मानद नारायणी अखिल गुरौ यत् कृता मतिरिद्धिषि उद्धव जी का संवाद। उद्धव जी अभी संतोष देने के लिए शांति देने के लिए आए अब उद्धव जी कह रहे हैं कि देखो आप लोग जो है दोनों ये जो पिता माता बन के हैं नंद महाराज यशोदा मैया जुबाम श्राघ्घतमौ नूनम तुम लोग ये धरती पे ये पृथ्वी 14 भुवन में आप लोग सबसे बड़ा सौभाग्यवान सौभाग्यवती हो क्योंकि नारायण अखिल गुरु साक्षात नारायण परात्पर जो है अखिल गुरु यत् कृता मोतिरिदृषि ऐसा जो आपका जो मति है ईदृश्य मति ऐसा जो मति है नारायण अखिल ठाकुर जी का चरण में। नंद महाराज को ऐसा बोला एतौ ही विश्वस्य च बीज जोनी रामो मुकुंद पुरुषो प्रधानम है ये तो सारे जो है ये जो दो है कृष्ण बलराम जो है एतौ ही विश्वस्य च बीज जोनी राम मुकुंद पुरुषो प्रधानम ये आदि पुरुष है कृष्ण बलराम आप रो रहे हो, रोने रोना धोना बंद करो, क्योंकि साक्षात भगवान है, नारायण है, ये सब बुद्धि दे दिया। यस्मिन जनहो प्राण वियोग काले खनम समावेश मनो विशोध्यम निर्हित कर्मा सयमा सुजाति पराम गतिम ब्रह्ममयो अर्क वर्ण। यस्मिन जनह प्राण वियोग काले क्षणम समाविश्य मनो विशुद्धम निर्हित कर्मा सयमा सुजाति पराम गतिम ब्रह्ममयो अर्क वर्ण। भले जस्मिन, ये जो दो लड़का है आपका कृष्ण बलराम, देखो जिनके चरण में मरण काल में किसी का स्मृति आ जाया आ जाए, जस्मिन जनह प्राण वियोग काले क्षणम समावेश, जरा सा कृष्ण बलराम का अगर याद आ गया तो कहना ही क्या है, ये आदि पुरुष है ना। अतएव ये सर्वभूत जो कुछ भी देख रहा, कृष्ण बलराम छोड़ के कुछ नहीं है, अनुप्रविष्ट भूत है, ऐसा है। ये जो है योनि और निमित्त कारण जो कुछ है, ये कृष्ण बलराम तो ही है। अतएव क्या है बोले, ये जो है मौत का समय आ गया तो इन दोनों का चरण में अगर प्राण वियोग काले क्षण काल अगर इसका शरण आ गया तो इसके द्वारा अंतकरण बिल्कुल विशुद्ध होके क्या कहे, मन एकदम उसमें लग जाता है और कर्म वासना छेदन करके सत्वमुक्ति अतः ब्रह्म सर्वज्ञानवाय ज्ञानमय जो पदवी लाभ करता है। उद्धव ज्ञानी है, ज्ञानी श्रेष्ठ में उद्धव, ज्ञानी श्रेष्ठ में उद्धव श्रेष्ठ है, इसलिए उद्धव जो उद्धव का पास जो है वही दे रहा है। उद्धव तो जानते नहीं ब्रजवासी का क्या भाव है, उद्धव ऐसा बहुत सारे बोले, तस्मिन भवंतः तस्मिन भवंतो अखिलात्म हेतो नारायणी कारण तुमर्तो मूर्तो भवम विधत्तो नितरम महात्मना किंग बावशिष्टम जुबयो सुकृतम। आप लोगों का सौभाग्य का क्या सीमा है बोलो, अखिल आत्मा का आत्मा, कारण का कारण, मनुष्य मूर्ति पूर्ण स्वरूप भगवान नारायण भक्ति है, इससे और हैं और क्या अवशेष है। ऐसा करके जो स्तुति कर रहा है तो उद्धव जी ऐसा स्तुति करते करते जो बोले तो नंद महाराज जो है नंद और रोना शुरू कर दी। नंद महाराज बोले, देखो इतना उद्धव तू कितना बोका है, तू कितना उधो, तू कितना बोका है, तू आया है हम लोगों को संतोष विधान करने के लिए, आके देख उल्टा कर दिया। क्यों, इतना दिन तक हमारा चिंतन था कृष्ण बलराम मेरा लड़का है और आज आके तो बुद्धि दे रहा है कि साक्षात परात्पर अखिलेश्वर है, तो मेरा तो लड़का तो गया, ये इतना दिन तक सोचा कि लड़का गया, आज तो देख लड़का भी गया ठाकुर जी भी गया, तो ठाकुर है साक्षात भगवान को भी हम खो दिया, तो तेरा कितना बुद्धि है। ऐसा बात करते करते उद्धव जी जो है समझ गया, उद्धव जी पूरा समझ गया जे ब्रजभूमि में हमको कृष्ण किस लिए भेजे, ये जो आश्चर्य ब्रजभूमि है, इन लोगों का जो प्रेम प्रीति है, ये प्रेम प्रीति का साथ अनंत ब्रह्मांड में किसी भी जगह जाओ, ब्रजभूमि का जो प्रेम प्रीति है कृष्ण का लिए, हम सोचते हैं कि हम कृष्ण का प्यारा है, सारूप प्राप्त किए हैं, कृष्ण हमको इतना प्यार करते हैं, लेकिन इनके साथ ये ब्रजवासियों के साथ कृष्ण का जो संबंध है, जो प्रीति, वो हमारा अनुभव का बाहर है, कभी भी हम सोच भी नहीं सकते, कैसे सोचे हम, क्योंकि वो चीज़ का कोई हमारा उदाहरण है ही नहीं मेरा पास, हम देखे ही नहीं, जानते ही नहीं। आश्चर्य है सब विषय करके ये सब जो है अभी चर्चा हो रहा है। और जो है सुबह में उठकर उद्धव जी महाराज धीरे धीरे नंदो भवन से धीरे धीरे निकाले, धीरे धीरे पहाड़ी चोटी से धीरे धीरे उतर रहे हैं, मानो कि ये लगता है ब्रजभूमि को, क्योंकि आने का टाइम में तो सांझ ढल गया, सूर्य अस्त हो गया, अब ब्रजभूमि कैसा है कभी देखा ही नहीं, ब्रजभूमि के देखने के लिए अभी निकल पाए। सुबह एकदम अरुणोदय, अब जब निकाले तो देखे चारों ओर कृष्ण का संगीत हो रहा है। एक एक घर में माखन मंथन दूध जो दधि मंथन हो रहा है और कृष्ण का गान है। थोड़ा सा प्रदीप जल रहा है, ऐसा जैसे प्रदीप जल रहा है हर घर में। हर घर से छुम छुम करके अपना कंगन का सब आवाज़ हो रहा है चारों, जैसे पूरा गोकुल में उस समय लगता है कि मानो कि एक संगीत चल रहा है। एक जगह से एक संगीत, एक जगह तो इतना लगता है कि जैसे कि हमारा आत्मा को खींच के ले जाए। ये कौन सी प्रीति है? इतना तो संगीत सुना है मैंने जिंदगी में, ये कौन सी संगीत है जो हमारा हृदय को चुरा के ले जाने के लिए आए? बस कितना सुंदर। ऐस उद्धव जी क्या सुखदेव उवाचो त्वम बिखो कृष्णानुचरम। हाँ, उसके बाद सुबह में आए, सुबह में उतरते हुए धीरे धीरे पूरा ब्रजमुख के देखने लगे। उसके बाद जो ब्रज गोपियाँ हैं, ब्रजभूमि बोले रे ब्रजभूमि में कौन कौन आए? देखो हमारा कृष्ण का मापिक जो है पीताम्बर है, वो ऐसा मापिक पुष्कर मालिनम है, लसत मुखार बिंदम परिमिष्ट कुंडलम कुंडल है। ये कौन है? ये कौन है? त्वं बिक्षो कृष्णानुचरम ब्रज स्त्रियः प्रलम्ब बाहुम नवकंज लोचनम है पीताम्बरम पुष्कर मालिनम लसत मुखारविंदम परिमिष्ट कुंडलम है सुविस्मितः को अयम अपिच्य दर्शनः कुतस्य कस्याश्चूत वेशभूषणः। कैसे हमारा उच्चुत जो है कृष्ण का महापी के वेशभूषा है, अब देखने में पूरा कृष्ण है, कौन है ऐसा? ब्रज गोपियों ने चिंता करके रहे, बड़ा रहस्य है, कहाँ से आए हैं, हैं? ऐसा करके चिंतन करते रहेंगे। कदाचित ऐसा भी बात हुआ, राधा रानी को बोले, राधा रानी को बोले सहेली कृष्ण आ गया ब्रजभूमि में। राधा रानी, कदापि नहीं, कृष्ण आने से मेरा वात्सल्य भाव नहीं होगा। ओ कोई दूसरा है, देख ले ठीक से गोपी, ठीक से देख ले। ऐसा करके धीरे धीरे क्या हुआ भले, उसके बाद जो है कहाँ बैठे, क्योंकि गोपियों का साथ, क्योंकि गोपियों को जो संदेश, कृष्ण का संदेश देने का प्रसंग है, कहाँ दिया जाए, क्योंकि लोकालय में तो होगा नहीं। ऐसा कोई जगह चाहिए जहाँ एकदम गोपियों का झुंडू, गोपियों का मंडली रहे और वहाँ कृष्ण भगवान का अंतरंग जो बात है, बातें हैं वो बोलते रहे। ऐसा ढूंढते ढूंढते क्या कि एक जगह है, उसका नाम है गैन गुदरी, अभी का नाम है, पहले का नाम क्या था ठाकुर जी ने, तो ये जो है उस जगह जो है लाला बाबू का मंदिर का पीछे जमुना का किनारे केले का पूरा बागान है। केले का बागान सारे गोपियों जाके क्या की उधर बैठ गई और इधर जो है जाके उद्धव जी धीरे धीरे गए विनम्र भाव जाके उधर धीरे धीरे रमा बोले धीरे धीरे जो प्रश्न है रहस्य पृच्छन उपविष्ट मासने विज्ञा यो संदेश हरम रमापते हैं त्वम प्रश्रयेन अवनतः सुसत्कृतम सबीड़ हासिक्षण सुनृतादि भी हैं रहस्य पृच्छन उपाविष्टम आसने विज्ञायो संदेश हरम रमापते है। ये जो है रमापते, देखो कितना ये जो रमापते इसका जो संदेश लेके आए हुए हैं कौन? उद्धव जी, कृष्ण का जो गुप्त वार्ता संदेश लेके आए हुए हैं, हैं ये समझ के गोपियों ने कहा कि उसको बड़ा सुंदर आसन में उपवेशन कराए हैं कराई। उसके बाद विनम्र हैं अवनता ब्रजगोपियां सलज्ज वदन होकर विनम्र होकर हैं थोड़ा थोड़ा मिष्ट बात कहने लगे। धीरे धीरे उद्धव को जिज्ञासा की हैं ऐसे जो है धीरे धीरे प्रश्न करने लगे ब्रजगोपियों ने जानी जानी मुस्तवाम जदुपते हे पार्षदम समुपागतम। ऐसा लगता है कि तुम जो जदुपति हैं श्री कृष्ण जो है जदुपते हे उधर से आए हुए जानी जानी मोस्तवाम जदुपति हे पार्षदम समुपागतम, तुम जदुपति का पार्षद हो, वहाँ से आए हुए हो, भर्तेर हो प्रेषित पित्तोर भवान प्रिय चिकित्सया, आप पिता माता आदि सबको का मंगल कुशल के लिए पठाया न भैया न तुमको है ऐसा तो लगता है। और बाकी तो जो है ऐसा करके प्रश्न करना शुरू कर दी। बड़ा भारी ऐसा भाव उत्थापित हुआ, माने ये वर्णन का बाहर है। अभी प्रश्न होता है, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में गए, मथुरा से नंदगांव जो है ज़्यादा दूरी नहीं है, ज़्यादा दूरी तो है नहीं। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं जे भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं आए, एक दफे आ जाते तो हो जाता, ज़्यादा तो दूर है नहीं, इसका कारण क्या है, ये सब प्रश्नों का उत्तर चाहिए। अभी प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण पहले बताए कि ये जो विप्रलम्ब भाव का जो आस्वादन है ये करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो छुप के वृंदावन में ही है, और ऐसे जो मथुरा जाने का लीला की उद्धव संवाद आदि सब ये प्रसंगों तो बाहरी दृष्टि में है ही है। इसमें एक प्रश्न होता है, अगर कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान दोनों चीज़ है, एक तो है मथुरा से कृष्ण भगवान क्यों नहीं आए, क्योंकि ज़्यादा दूर तो है नहीं, आ जाते थोड़ा, क्यों नहीं आए ऐसा प्रश्न है। अच्छा आए नहीं ठीक है, ब्रजवासियों को लेकर मथुरा में रख दो, हो गया समाधान, हो जाएगा, ऐसा भी नहीं की, क्या कारण है, इसका कारण क्या है। एक कारण है जे जरासंध जो है अगर ब्रजवासी का साथ रहना शुरू कर, कृष्ण मथुरा से आके कृष्ण जानता है कि अभी जरासंध तैयार हुआ है, अभी आक्रमण कर दे तो इसके द्वारा ब्रजवासी का जिंदगी खतरा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ब्रजभूमि जो है इतना संपत्ति है ब्रजभूमि का, गोप गोपी समन्वित हो ब्रजभूमि, क्या लड़ाई का जगह है नहीं। जितना सारे लड़ाई हुआ, जो जरासंध आए हुए हैं जितना बार, 17 बार आए, 17 times जितना बार आए उतना बार ही लड़ाई हुआ, कहाँ जमुना नदी का उस पार लोहोवन जो है, लोहोवन, लोहोवन में हुआ, यहाँ ने नहीं दिया हैं, जितना लड़ाई हुआ उधर इधर नहीं नहीं दिया, मैदान में लड़ाई सारे कृष्ण भगवान ने सब चलाकी किया। और जो है इधर अगर कृष्ण भगवान मथुरा में आके रहे तो उसमें जरासंध जरूर आक्रमण जरूर करे, एक बात है। दूसरा बात है अगर आ जाए तो मथुरावासी का ऊपर जो है जदुवंशी के ऊपर ये उचित नहीं है, क्योंकि जदुवंशी के ऊपर कुछ कर्तव्य है, सेवा है, कंसों को मारना, इसके बाद ये जो अक्रूर जी जो है क्या कहे, ये जो जितना सारे जदुवंशी है लोगों का पुअर जो कीपा है ये करना है, सब विषय है, अपना पिता माता का ऊपर कर्तव्य है सारे हैं, उग्रसेन को सिंहासन में बैठाए, उसके बाद जितना सारे जदुवंशी है उसका ऊपर जितना सारे अन्याय हुआ उसका समाधान करे, ये सब है। और ब्रज गोपियों को अपना सब ब्रजवासियों को सब लेके मथुरा में रखे, ये संभव नहीं, क्योंकि ब्रजवासियों का जो भाव है ये मथुरावासी कभी समझेगा नहीं, कभी संभव नहीं। मथुरावासी का भाव पूरा अलग है, अब ब्रजवासी का भाव पूरा अलग है, ऐसा मिक्स नहीं हो सकता, संभव नहीं, रस का पूरा उल्टा सीधा हो जाए, रस का ये नहीं होगा, माने रस का जो जस्ट सौकर जो है सुंदर जो है ये नहीं होगा। ऐसा करते करते जो है धीरे धीरे अभी गोपी लोग सब बोले कि देखो धीरे धीरे गोपियों के साथ बात होते होते जो बोले ये जो मधुपो है, ये जो एक भोमरा जो है, एक भोमरा क्या है उधर गुनगुन करते करते राधा रानी के पास आए। उसके बाद राधा रानी जैसे विलाप करते हैं ना, प्रलाप करते, प्रलाप का माफिक एकदम, ये इसका नाम है गुप्त चीज है, इसका नाम है भ्रमर गीता। ये जो भ्रमर है, भ्रमर के देखते हुए उद्धव जी सामने बैठा हुआ, उद्धव जी गोपियों का जो भाव है ये देख के एकदम हैरान हो गए। ज़्यादा ये सब व्याख्या उचित नहीं है, ये सब भाव वाले कोई नहीं है इधर। तो ये मोमा, ये जो मधुमक्खी है, इसको मधुपो को लेकर ऐसा सुंदर राधा रानी जल्पो विजल्पो जो है अधिजल्पो ये सब पागल का माफी एक एक करके मधुपो कितप बंधो मास प्रसांगी हैं सपत्न्या कुचुल बिलुलितो माला कुमकुम सुष्णु मैं हैं कुमकुम सुष्णु भीर न, ऐसा करके बोले देखो हे मधुपो हमारा चरण नहीं स्पर्श करना, हम जानते हो चालू है तू, तेरा जो मालिक है वो भी बड़ा चालू है, कपट है और तू भी कपट है, मेरा चरण है बिल्कुल ना। मधुपो वो पागल का मांग बोल दे भोमरा जो है भूम करते आए है हमारा चरण मत छो, जा हम जानते हैं तू चालाक है, तू उधर से हैं संधि करने के लिए आए हैं, हम जाने तू दूध बन के आया है ना, हाँ वो चालू है कपट है और तू भी कपट है बिल्कुल नहीं छोना, ऐसा करके राधा ने पागल का माँ भी सारे चीज़ बताते रह गए। ऐसा करके जब ये जो बातें हैं ये स्वर्गों का देवलोक जो है मुनि ऋषि है किसी का हिम्मत नहीं है बात समझे, अनंत ब्रह्मांड में कोई नहीं है किसी का हिम्मत नहीं है। उद्धव जी पागल का माफी सोचते रह गए कि कहाँ आया मैं, कहाँ आया इधर, हाय हाय ऐसा करते सोचते रह गए। सोचते सोचते जब ऐसा उद्घूर्णो विकार प्रज्वल्पो ऐसा सुनते रहे, कभी कभी मूर्छित होके गिर पड़ी राधा रानी, कभी कभी हैं ऐसा पागल का माफी कुछ बोली, ऐसा करते करते जब पूरा सुन के उद्धव जी हैरान हो गया, जो ऐसा जो प्रीति है, उद्धव बोले ऐसा जो प्रीति है ये है, पहले बोले देखो आप लोग रो मत हैं, रोना उचित नहीं, साक्षात परात्पर अखिलेश्वर है, ऐसा बड़ा बुद्धि दी, उसके बाद लज्जित होके माथा नीचू के बोले हम कहाँ आए, ये लोगों को बुद्धि देने के लिए हम आए हैं, हमको तो लगता है ठाकुर जी हमको सिखाने के लिए ले आए हैं इधर, ये ब्रजभूमि में भगवान कृष्ण जो भेजे हैं हमको शिक्षा देने के लिए, जाओ उद्धव दे क्या प्रीति किसको बोला जाता है, प्रीति किसको बोला जाता है, जा ये देख के आ सीख के आ। तो उद्धव जी लगता है, उद्धव जी कहते हैं कि हमको लगता है कि इसीलिए ठाकुर जी भी हैं, ऐसा लगता है। करते करते भगवान जो है मैं ऐसा करते करते जो है उद्धव बहुत दिन उधर रहे, उसके बाद धीरे धीरे वो जाने लगे कहाँ, मथुरा को, मथुरा जाके भगवान श्री कृष्ण का पास जो संदेश है देने के लिए जाने के लिए प्रस्तुत हुए। और उद्धव जी एक प्रार्थना छोड़ के गए, ये प्रार्थना जो है उद्धव जी का वो तमाम भक्त समाज के लिए कंठहार बन के रहना चाहिए। आसा मोह चरण रेणु जूसा महम सम वृंदावनी किमपि गुलमलता उसदीनम यादुस्तज्ज सज्जन महाज पतंच हित्वा भेजु मुकुंद पदवीम सुति भीम विमिघ्रम। भले अंतिम में ये तो संवाद हो रहा है उद्धव जी का साथ, उद्धव जी बैठे हुए हैं और गोपियों सब सुन रही है, गोपी का जो भाव है, एक एक गोपी का एक एक भाव, राधा रानी का विशेष करके भाव सुनते सुनते अंतिम में रहा नहीं गया, एकदम छलाल रोते रोते एकदम मथुरा का ओर आंखें करके ऐसा चिल्लाना शुरू कर दिए, हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्थी नासन मग्नम उद्धर गोविंद गोकुलम बिजनार नवा। मथुरा का ऊपर आंखें देख के रोते हुए बोले हे बिजनार, बोले देखो हे नाथ हे रमानाथ ब्रजना ब्रज ब्रजो नाथार्थी नासन मग्नम उद्धर गोविंद गोकुलम ब्रिजिनार नवाद, सारे गोकुल आपका शोक में डूब गए, अभी इससे बचाओ। और रमानाथ जो शब्द है इच्छा करके गोपियों का, ये प्रीति का शब्द है। अब तो तुम यहाँ कहना ये है रमानाथ शब्द बार बार कोरे क्यों बोले आप तक तो आज तक तो आप लोग हैं इतना दिन तक आप हमारा हम लोगों के सामने रहे हैं गोपियों का स्वामी गोपी गोपी ये शब्द कहाँ से आया ये गोपी ये शब्द कहाँ से आया गोपी किसको बोला जाता है बोले गो माने इंद्रियों जितना सारी आँखें नाक कान जो है ये सारे इंद्रियों के द्वारा जो जो है कृष्ण का जो रस हरपूर लेते रहते हैं उसका गोपी पान करते रहते हैं रस कृष्ण रस सारे जितना सारे इंद्रियों के द्वारा हर वक्त अनुक्षण कृष्ण का रस पान करते रहती है इसका नाम है गोपी गोपी गो मतलब इंद्रियो इसके द्वारा पान करते रहते कृष्ण रस पान इसका नाम गोपी गोपी जो है अभी उदास होके बड़ा अभिमान में आकर कह रही कि हे नाथ हे रमानाथ हैं क्यों रमानाथ बोल रहे हैं रमा मतलब लक्ष्मी रमा मतलब तो लक्ष्मी अब रमानाथ बोलने का क्या कारण है बोले ये गुस्से में आकर बोल रहे हैं प्रेम का गुस्सा ऐसे जीव रूप गोस्वामी पास सुंदर लिखे अहे रीबो गति ही प्रेमना स्वभाव कुटिलो भवेत प्रेम का गति ऐसा है प्रेमिक प्रेमिका में बीच बीच में रूठ जाए जाओ बात नहीं करेंगे ऐसा बीच बीच में रूठ जाए कोई कारण नहीं है छोटा मोटा कारण बस प्रीति का ऐसा ही लक्षण है जो प्रेम है प्रेम ऐसा रूप गोस्वामी बताए कि जो प्रेम का जो गोती है वो सांप का मापी सांप जैसा ऐसा ऐसा जाता है सांप का गोती कैसा है सांप ऐसा ऐसा चलता है सांप कभी सीधा नहीं जाए सांप का गोती ऐसा ऐसा रूप गोस्वामी बताए कि देखो ये प्रेम का जो गोती है ये भी ऐसा है छोटे छोटे बात में रूठ जाए हैं ऐसा है अहे रीबो गति ही प्रेम ना स्वभाव कुटिलो भवेद प्रेम का स्वभाव बड़ा कुटिल है दो मिनट देरी हो गया क्यों दो मिनट देरी हो गया चलो हम बात नहीं करेंगे ऐसा है बड़ा प्रीति ये जो रमानाथ है ये रमानाथ बार बार शब्द कह रहे हैं कि मानो गोपी लोग अभिमान में आकर कह रही कि देखो प्रीति का अभिमान अनुराग इसमें बोल रही है कि देखो आप तो मथुरा गए हो मथुरा में कितना शिक्षित रमणी है हम लोग तो ग्वारिया ग्वालिनी हैं हमारा पास कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है और वहाँ देखो कितना कितना बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे खानदान का सारे है रमणी हाँ वो लोग तो सारा आपका जो है हैं ये ऐसा है मथुरा मथुरानाथ बन गए मथुरानाथ ऐसा हमारा हमारा जो माधवेंद्र फुरीपा देवी है शरीर छोड़ने का टाइम में ऐसे बताया था हे मथुरानाथ बोल के ऐसा श्लोक हम उच्चारण किया था व्याख्या भी किया ऐसा करके पूरा बहुत रोए हे नाथ हे रमानाथ हैं मथुरा का ओढ़ आँख करके रो रहा है आओ ए ब्रजभूमि को बचाओ गोविंदो गोकुलम ब्रिजिनार नवाद मग्नमुद्धरो गोविंदो गोकुलम ब्रिजिनार नवाद गोकुल पूरा खत्म हो जाएगा आपके बिना रह नहीं सके ऐसा करके हैं ब्रज गोपी ने रोना शुरू कर दी और उबासो कतिचित मासानो गोपी नांग हैं विनुदन सुचह कृष्ण लीला कथा गायनो हैं रमया मासो गोकुलम और जे एक कृष्ण भगवान का जो लीला है थोड़ा मथुरा में क्या की ये सब प्रसंग कहते हुए हैं ओ उद्धव जी ब्रज में कई दिन रहे बस कैक मास दो एक मास कि छः मास ऐसा है यहाँ लिखा नहीं दूसरे जगह लिखा है भले ऐसा करके ब्रजभूमि में कई दिन रहे उसके बाद गोकुलवासी को पूरा शांति दिए आनंद दिए कि ऐसे तो देखने में कृष्ण का माफिक ऐसा करके उसके बाद जो है नाना उपहार आदि लेकर नाना उपहार उपडोकन लेकर उद्धव जी रथ में आरूढ़ होकर अभी जाने का प्रस्तुत की और उसके बाद जो है इधर वर्णन है सुखदेव गोस्वामी का बात अभी चल रहा है उस सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो ब्रजगोपियों का कितना आरती है कितना शोक बचेन उद्धव जी जाने का टाइम एक ही प्रार्थना किए आशा मोह चरण रेणु जूसाम हम साम हैं बजे आसाम हो चरण रेणु जूसाम हम स्वाम वृंदावन किमपि गुलमलताओ सुधीनम अहो हमारा ऐसा प्रार्थना है कि ब्रजभूमि में वो जो गोपियों का एक धूलि हमारा सर पर पर आशा, हमारा दूसरा आशा नहीं है, आशा महो चरण रेणु, एक रेणु, दो रेणु नहीं, बहु रेणु नहीं, एक रेणु, एक रेणु, एक वचन व्यवहार किया, आशा महो चरण रेणु जूसा महम आम जूसा महम है स्वाम वृंदावन किमपि गुलम लता औषध, हम वृंदावन में पेड़ पौधा होके जन्म लेना चाहते हैं कि इसमें क्या हो, भजे इसमें जा दुस्तज सज्जन वाज्य पथन चुहित्वा भेजुर भेजुर मुकुंद पदवीम सुतिर विमिज्ञाम, जो सुति सिद्धि पुराण आदि जिसका जो ब्रज रेणु को प्रार्थना करते रहते हैं हैं, ऐसा ही हमारा प्रार्थना एक ब्रज रेणु। वंदे नंदो ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु मभिकनस जासाम हरि कथा दिगितम पुनाति भुवनत्रयम्। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु मभिकनस यासाम हरि कथा दिगितम पुनाति भुवनत्रयम्। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु भवेश पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमो।